أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سورة الأعراف کی دریم سلیوی یو رسول دو قرآن کریم و بہادر سرا او تبلیغ و بہادر سرا او دویم اتباع دو ما انزلا اللہ تعالی چسر علی گری دی داغی تابیداری کول او دریم بیان د توحید او رد شرک ادی باندې واقعات ذکر کیدل سو ذکر شول د موسی او د هارون علی الصلات والسلام واقع شروع وا او د دې تعلق د اولنۍ داوی سره چې د ایزلونو ته تنکړې آرام کې قدم په قدم تکلیفونه نزله باندې تنګای رسول وکول غواړي. بیا د موسی علی السلام واقعا په دورونو باندې مشتمل وا مقامات باندې پنځم مقام دادی او پدې کې د موسی علی السلام اولنۍ میقات داغي ذکر دی او موسی علی السلام چې کله کوئی تور تا رب سره ملاقات لته نورور هغه خلیفہ کړ دی دا موتا تا تعلیم دی چخپل خلیفہ و نائب مقرروا یو کار کو سزی نو خلیفہ مقرروا اغا وستا نیابت کئی اوستادو ما تحتو داغی اصلاب کئی پخپل طرز بانی اغا تخودنو کچپ دی طریقہ بروانی رضا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام اولنۍ میقات ته موسی علیہ السلام چې کله فرعونیان تباہ شول او هلاک شول موسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی نه کتاب غوښتل دی. الله تعالی او ته وی روجیونی وا دیرش رضی چه دیرش برابر شی موسیٰ علیہ السلام مسواکو کو اللہ تعالی ورطوی تا تپت نشتی چه در رجدار دا کم بلاستی دخلی دا اللہ تعالی تا دمشق و نزیات محبوب دی بیوت د نسو رز نور حکم کد روجی نیولو نسولیخ برابر شوی. بیا موسیٰ علیہ السلام ورغل دی نور تفصیل دی آیاتون کی اس رازی وعوادنا موسیٰ را 30 لیلہ او منگا وعدا اکرا موسیٰ علیہ السلام سر دیر ششکو چی روجی انی سا کتاب در کوم اسوا کی اکن واتممنا بیاشرین ورګلې مونږه دا په لاسو نور سره فتم میقات ربي نو پورا شو وخت مقرره درب داغو د پیشې درب هغه وخت مقرره 40 لیلا صلیخ شپی دا خوار چا ته پته چې دیش او لستو رشی صلیخ ندای ولی ویلو حکمت په کې څه دی یو حکمت دا دی چې اسنا سو 40 ساعتن وای صلیخ ګنټي صلیخ ګنټي نه صلیخ شپی دی 40 لیلا او ویم دا چې اسنا دا غلط سو پدیر شو کې داخلي وای زګدیر شو کې درې زره لس دستی کنه الله تعالی او ان دا غدیر شو د الاو او صلیخ برابر شو لس دایره الاو وی وقال موسی او وی موسی علی السلام لیخیخ بالرور تار جارونو اخلفنی فی قومی خلیفہ شو زما قوم زما کی زمانہ ابشا واسطه او د دې اصلاح کوا دې ته تاکید وای واسطه خلیفہ وای دې ته جواب اصلاح کړي بلا تتو سبیل المفسدین امر وانی گا پلار د فساد کو کدی س فساد کو تو سر عمل کرے کیگا ولما جاء موسی لمیقاتنا اور کله چراغ موسی علیہ السلام لمیقاتنا هغه نیټه مقرر د مبارز زمونږه هغه نیټه مقرر ایتا وکلمه رب او خبر یو سره وکړي رب نو شوق پیدا شو زکا د الله تعالی سره خبري وی قال نو الله تعالی او ابراهيم عليه السلام دا موسی عليه السلام رب می ارینی سرغن شماتا سرغن شراتا کار راتا ارینی ما تخکار شماتا زانو خایا انظر الیک چتا تا وګورم قال لن ترانی او ال الله تعالی ارګستمان شیدی دی لن ترانی د دینه معتزله هغه استدلال کوي وی لن دا د تعبیر د پار راځي ای جنت کې ملي دل نشته دی حالانکه زمون مسلک دا دی د اهل سنت والجماعت چې جنت کې به الله تعالی لیدل کیږي او جو یوم الدین ناظرا الی ربیا ناظرا او په دې باندې دو صحابه او د صلحاو د امت اجماع ده لکه څنګه چې علامه ابن تیمیه رحم الله په حواله باندې دي دې کې نصر مرجان په حاشیه کې ذکر کړی دی د مجموعۃ الفتاوا آیاتونه په دال دي احادیث په دال دي انکم سترون ربکم کما ترون القبر قمر ليله البدر لا تظامون نفی حدیث پاک راضی تاسو به الله تعالی لری نه لګه څنګه چې سوار نسبه سپګ مې وی نه ایس او ټیل بب کیو بل نه تکلیف بب کی ور کول یو بل نه تاسو به رب کی نه داسی الذین احصل الحسن وزیاده زیادتنا مراد دیدار الہی دی دارنگی کلا انہم الربیم یوم ایدل محجوبون نو کافر بد اللہ نا پا پردگی کڑیشی خو مومنانو تا اللہ تعالی اغخ کاری اغیبا تا اللہ نا پا پردگوری کی دارنگی لا تدرکو لفصار یومانا دا غید آم دا نشی را گیرولی اللہ تعالی لرسترگیری اینی بیان و ادراک ولا نشی کوله نفی دو خاص تا نو دریدنو نفی ندا دیو جن زمان اقایدو کتابونو کی رازی یراو المؤمنون بغیر کیفن و ادراکن و ضرب من مثالی فینسون النعیم اذا رأوهو فیا خسران آل الاعتزالی او شر اقاید وغیره کی والرؤیت حق اللہ تعالی لدل اغا حق دی دا لند راغل لے لند تاکید دا پار رای تابید دا پارا نو کچر تابید شی فلن ابلحن ابر ارضا حتی یعذر لی ابی تابید دا پار بیا انتحا سنگر دی غایا حتی حتی یعذر لی ابی نا تاکید دا پار را جی او اللہ ما آلوسی رحم اللہ وی چا اللہ تعالی خپل لیدل دا معلق رل پا ٹنگی دو دا غر پوری رټینګ یې دل دغار دا یو امر ممکن دی امکان شته چې هغه کلک پاتې شي، نو د ممکن پورې چې کوم شی معلق کیږي هغه ممکن دی. الله تعالی لیدل چې هغه ممکن دی کړي بیا به وته ویلې وي چې زنه لیدل کیږم لا اورا زنه لیدل کیږم تاولې د اسوار معنا وکړه. الله تعالی وته دی غرته وګوره معلومیږي چې لیدل الله تعالی دا کې دی شي کنه. او دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی له لیدل او کانو صحابه به کې مختلف دي. دوه قولونه چې د اغادي یو دار چې لیدل دي او یو دار چې نه دي لیدل. والله اعلم. فلما تجل ولکن انظر الى الجبل لیکن وګور دې غرتا لوګه چر دې ټینګ پادش په خپل ځای باندې فسوف تراری نظر دې تو ما وینی. فلما تجلى رب الجبل کلچ سړیکا وکا کلچ سړیکا وکړه رب ددو للجبل من عل الجبل اور کلا چخکار شو رب ددو للجبل غرتا رڼا وکړه رب ددو پغربانی جالو دکا ویګرزو اغیل ر ټوټي ټوټي او دکا اموار نظمک سرا فخر موسی سوئقا اپریوت موسی علیہ السلام بی ہوشا. فلما فاقا کلچ پو ہوش کرا لے قالات ہوئی موسی علیہ السلام سبحانکا پاکی دتا لرہ اے اللہ توبتو الیکو زو توبتو الیکو اللہ تا تا توبہ و باسما من الجرعت والاقدام علی السؤال بغیر اذنن من الجرعت جرعت میں ہو کو والاقدام او اقدام میں او کو پسوال بانی بغیر دے ذننا توبتو الیکو. او دا سوال دا معصیت بانی دلالت نکی دیتا اظہار دخبر عاجزے ہوئی. امام قرطبی ہوئی اجتماعت الامت والا انہا دی توبہ لیست من الذنب دا دا گناہ ننو توبہ تقاضا دا گناہ نکی لقد تاب اللہ والا نبی ولې پیغمبر سو ګناه کوي. نو دا په عاجزۍ باندې درګه چې زه عاجز یم زه عاج او بل دا کچرتا ګناه کړې وي بیا خو الله تعالی ولا عتاب ورکول زور نه او زور نه ولا الله تعالی نه دا ورکړي. قالا تم تو الیک الله رجو کوم تا تا دا سوال می خون کو وانا اول المؤمنین او زیما اول د ایمان دارونه چې ته دنیا کې نری دل کېږي او زم اول د ایمان دارونه لئن ایمان کل نبی مقدم علی ایمان امتی مظهری دریم جل صفه 80. ایمان دار نبی دا په خپل امت باندې مخ کیوی. قال یا موسی او ی الله تعالی اے موسی علی السلام ان اصطفیتک یقینا ما غورا کړ دې تعالی را علن ناس بخلق باندې برسالاتی بخپلو پیغامونو تعالی ما خپل پیغامونو درګړي دي او به کلامي او په خبرو زما سره الله تعالی به سره کلام کاو کلم الله موسی تکلیما فخذ ما اته تو نوونی وا هغه چې در کوم تا تا او ید شکر کون کو نا وراتن عمل کول دي او کوم من الشاکرین وكتبنا له في الالواح او لیکل مونږ نن په تختو کې هر سوره چوي منگ تا اتعداد معلوم نہ دیں اولی کل دتا منگا پا تختو کی من کل شئین مما یحتاجون الی فی دینہم من المواعظ والاحکام مدارک ہوئی آغا چا دیو تا ضرورتو دا نصیحتی خبرونا او دا احکامونا دارنگی اریو شید حلال و حرامونا چا دیو تا ضرورتو اور شید احکامونا چې د دې وته ضرورت پېشت په دې باندې او وجه دادا چې اجتهاد او قیاس دا خو د دې امت خصوصیت ده کړ دا تیر امتونو کې نو الله یې مو تار سره لیکلو خدارنګي کلا کلا لفظ د کلو داد عظمت د پارا د ډیرواري د پارا ذکر کیږي نور مقصود تعمیم نه چې ارص په کې ولګې شی اعتبار نو یې ته کل استغراقی عرفی وای سوتا وی او موعظت النصیحت او تفصیل داری او ضروری مسلی اونی ودیر رب مضبوطی آبانی او حکم کا قوم تریا خذو بیا سنها چلی عمل کئیو فخو اوامر او مواراہی دی بانی سمانا پا اوامر دی عمل کئی او نواہی دی دان ساتی یادویم یا مطلب دری داشو چی احسنها کے داہا مضافن لیے دی اضافت دا احسن و تا اضافت بیانی دی عمل دی کئی پاغا احسن پا خستو احکام دا دی الواحو چٹول خست دی لکا بہیمہ چٹول انعام دی او یاد آدھا چھے دا احسن مانا دا دا عظیمت یو عظائم دی او بل رخصت دی نو پا عظیمت دی بلکہ رخصت دی نا دی یا خودو بی احسن یا سوریکم دار الفاسقین زرد چوبا خیب منگتا استا کورونا دا فاسقانو مطلب دا فرعونیانو دا کورونا دا بتاوستا وخو دا بتاوستا پاتیشی او دا کسی شوا او بخائی تاوستا کورونا دا فاسقانو فجانم کردی آکورنا برتا وخو جانتیانو تا بخو در کی کانا او در ایو ترجمہ او بخائی تاوستا انجام دا فاسقانو دا دی انجام بتاوستا پتاو لگی دی دینا فرمانو ساسرف وانا آیاتی اللذین یتکبرون فی الارض مانا داوم دا دو احسن مانا فرائض او واجبات او حسن مرات مباح او جائز مطلب دا دی چه فرائض او واجبات تیر دی پا عمل کرا وری جائز او مباح کتی نپادی سو گناہ پا گنشتا دی لکا خو فرائض او واجبات تیر پری دی او توجید آم دا لی احسن ہا ساسرفو آن آیاتی اللذین قدیبانی ما تاستا درس کرو پا اصولو کی ساسرفو او موانی میرے تا ذکر کرو چه دا قرآن کریم فهم تا سس موانے چه دن مخیط دی فهمی تاستویلو چه یو چه دن آغا اصرار على الزم دی دارنگی بدعات تی تکبر دی اتباع دا ہوا دا محبت دا دنیا دی او ضعف دا ایمان ضعف دا تحقیق او آغا مفسر چه غار سا پا عقل بانی تلی اغتا دا عرص پا عقل بانی تلل دا هم سڑے رکی او رکاوت تیر چار دو فهم دا قرآن کریم نا دارنگی د دا ضعیف و مفسرینو پا اقوالو بانی اعتماد کول دا هم سبب دا محرمتیا دی دا فهم دا آیاتونو نا ساسر فون آیاتی اللذینا زمنا کوما دا پوی دا آیاتونو نمی او دا حاصل ونو دا عجائباتو دا آیاتونو نمی آگا سانچ تکبر کی پزمک کی چدا تکبر دینا حقا یہ تو صفتی کاشفہ ہوئی کیا بیتا اس طویلو یا تکفرون پر رد بغیر الحق یو دالی چدا متکبرینو دنیا دار دی اغیت تکبر کی اغبی حقین دی التکبر مال متکبرین عبادتن او التکبر مال متکبرین توازعن ندلتا مراتنا اغلی چنا حقا تکبری دارنگی مانا دا امدا زو مناکوما د اعتراض کولو نه په آیاتونو زمامي آگسان چې تکبر کوي سمانا مؤمنان موجودی موحدین اغوله جواب ورکي زه دې مناکوم دا سي رټ جواب ول ورکي چې سوایا ما ساسرفون آیاتی الذین تاسو منو ویری فقولوا ما ذکر رسول الله علی نو اندو چې اعتراض وکړ قسم نه نوتی سی باندې څنګه رټ جواب ول ورکو ای ته وای ماته ختم اور سړی غلې کول زمانہ کوما اعتراض کول نه پایا تونه باندې می آگ اساج تکبر کی بزمک گنا حقا چغه کافران دی اعتراض په آیاتونو کوي زمانہ کوم خسته جواب ولا مؤمنان ور کوي رد جواب ولا ور کوي زبردست والذین جادو فینا تنادی انم سبولنا الله وت جواب مخه تراولی کنه زمانہ غالي می وکړل دریم ساسرفون آیاتی اللذین زمحرم کوما تفهم دا قرآن ناکا ثانی تکبرون فی الارض بغیر الحق زنون مصر رحمت اللہ علی چه امام شافی رحمه اللہ تدن دعا اغسطیو او اغوی اب اللہ ان یکرم قلوب البطارین بمکنون حکمت القرآن اب اللہ ان یکرم اللہ تعالی نکی چیزت من کی قلوب البطالین ذنہ دا باطل پرستو مشرکان مبتدعین قادیانان شعد سے شیعگان روافظ دا اللہ دا دیز ذنہ اللہ تعالی نہ منور کئی نہ عزت من کئی پا آغا خستہ و علم نو دو قرآن کریم باندی بلکل ہم دکا سیدا سا اصرف دارنگی من اڑو دا نفع دا آیاتن نا او دا ایمان روڑن نا پا آیاتنو بانی آگا سانچ تکبر کئی واقعی تکبرو کن محروم شکانا محروم شکانا ایمان نه محروم شي تکبر کی زوز د خبر او منما دا کشر لګته اده مون ته مسلې کوي بس د قران نه محروم شي کلوي سړې ته تکبر مکاوا غرور مکاوا چې تا نه په قران کریم خپويږي دا غن زدا کړاو کا دا غن زدا کړاو کا تاسو تما د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول ویلو کنه یار آیت را ته معلوم دی صورت چې چا باره کې راغلی کم ځای راغلی باوجود د دینه کما ته پته ولګي چې فلانه سړی دا خو پویږي په قران کریم باندې او سورلای و تزی نو زب سورېګما او ځان باغ تر سو نو ساسرف زاړو ما دا نفعد آیاتونو نبی دی ایمان د آیاتونو نبی آگا سان یعنی ایمان پی در اوڑی یتکبرون فی الارض بغیر الحق مانا گانی دیا دیشوی وَيَّرَوْ كُلَّ آیَتٍ او کووی دی ار قسمہ نخا ایمان پی در اوڑی او کووی دی لارد کامیابا لارد اصلاح ننیوی اگل لارد اصلاح او کچر اوی دی لارد گمرائی ننیوی اگل لارد اس کچا دمی گڑو لیکن رٹولو پسی اور روانی گی بستروں کی وم بیانی ناس بار بار اوزی لگی سیدھا منڈا بوئی وچه دا قرآن خبر ادا دین خبر ادا دیتا اور دو تا تیار ندی ذالک بینم کذبو بی آیاتنا تا پا دی وجہ چه دیتا اوزیب کی زمون دا آیاتنو او دیتی دینا غفلت کون کی دی غافلین غفلت کون کی دی او آقا سانچ نسبت دا روکی زمون دا آیاتنو تا او ملاقات دا آخرت تا برباد دی دی امنونا ایلا بس زاور نکڑی شی مگر دای چې دی کم کولا واتخذ قوم موسی جوړ کو قوم د موسی علی صلوات و سلام من بعد ی پزت کړو د موسی علی السلام نه کوئی تور تا من حلیهم د کالو د چانا لو کې بتیان نه د فرعونیان نه دیو تبانه کړي وا زمون وعده دې مله کاری را کې موږ زو او دی خضو که دا عادت تیو بل سرا دام رستا کئی نو بیا اغا سامیری موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تلاڑو سامیری و مغردول دیو مغردول اغا تیگور داخو نارواج او بیا رواغ استو او داگین اسخی جون کو آئی کیو ارن لگو لیوا پریشر والا ارن لگا سنگا چلا ہوشیار رہی ہے او گاڑی پیچیا رہی ہے فلا فلا دا سی ارن لگو لیوا او دویم قول دا علمانو دا دی چی آغا کم خورا در آغستی وا آغای پدی کیا چولی وا نو خورا پاکوا او دا پلیت نسشیت نپیدا شو چا دا غم میری دی او زمان اکابیر مشایخ پریشر ارنی پکی لگولی وا خلابانی با آوا ننو اتا رستو بچی وطا یو آواز ونی بیکاو دا چونی نایی لگولی وا والله عالم جوړ کو قوم د موسی علی السلام پس د تر د موسی علی السلام نو کوئی تور تا د کالو د فرعونانو نه اجلن یوسخه جسدن چې جو سوالو خو ورداغه आवाजو علم يرو آیات نه ګوري انه لا یکلمهم چې دې سره خبرې نه کوي ولا یهدیم سبیلا او نه خی دې تلارو الہ هغه چاته وي چې خبرې کوي موسی علی السلام سره الله تعالی خبرې کړې دي اولار و تخیو او اتخذو و کانو ظالمین اونی و دی دیس خیدارا جو که دیس خیدارا او دی مشرکان ولما سقیتا فی ایدیم ارکر چه اغردو لشو دا غسخه مخامق دا دی دریاب تا اصدو لشو اغردو لشو سیم مانا ولما سقیتا فی ایدیم ارکر چه غردو لکڑش لپلاسون دا دی کیا پیمانا شکل اگر سرانی چی پیمانا چی دا سر دا سی پا دی لاسونو کی کی دی دریم ار کله چې اور زور شو خپل مانتیا فی ایدیم د دې په لاسونو کې نه دی کې خپل مانتیا اور زور شو لا نو ندم به سره مفعول به نائب فاعل به هغه وګرځي ادی پیشول انم قزلو چې بشک دی گمراه شوی دي قالو ندی ویلا الا يرحمنا ربنا که زمون رب مون باندې رحم وکړه سماره زمون توبه قبول نکړلا ويغفر لنا او توبه چې قبول شي بیا مغفرت راځي راکړه او بخنه راته ونکړلا لنكونن من الخاسرين خامخا شوبه مون د تاوانیانو نه دلته داسې وي او ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا هل تغفر لنا او ترحمنا تغفر ما کشوي دي او ترحم رست شوي دل ترحم ما کشوي دي مغفرت دل تما وجو ولا چې رحمت نه مراد قبل ولد توبې دي نو قبل ولد توبې چې وشي ګناونه معاف شي ويغفر او پسې شي هل تا مراد رحمت نه عذاب نه بچ کېدل ني عذاب نه بچ کېدل ال را دي چې مغفرت وشي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والله اعلم اچھا بھائی دادا لیا ساتھ ولما رجع موسی ہر کله چې واپس راغله موسی علیہ الصلوۃ والسلام التلاڑو او تختہ او تملاو شوی او دی کی جس راروان شو راغله موسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته الله تعالی وکنه ولما رجع موسی الى قومی ہر کله چې واپس موسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته غضبان اسفا غصنا کو دغ د حسین او اسې پند دغ د غم نا غمجن قال او موسی علیہ الصلوۃ والسلام بسما خلفتمونی خلفتمونی په معنا د خلفتمونی هم نه ښا بعد د استاد تاسو د مخالفتو کو خلفتمونی یا بسما بعد د هغه خلفتمونی چې هغه تاسو پیدا کړی د زمانه رستو چې د عبادت په الله په ځای باندې تاسو د سې عبادت شروع کړی دی بے سما خلفتمونی من بعدی مانا دیا دشولا بے سما خلفتمونی چه تاو زمان رستو اغا جو کرده دی چه اغا عبادت نسخی دی فزید عبادت دا اللہ تعالی بانی آجل تم امن ربکم آیا تاسو تلوار اکڑلا دا حکم دا رفز تاسو نا آجل تم امن ربکم الله را تخبل حکم در علی گل تاسو بل شروع کړو عاجلتم ام ربکم والق الالواح او کی خو دې تختای نه چوي غرزولي ايګه خدا الله تعالی حکم لري کړی شو خنا دي تو حسنات الابرار سیئات المقربين فتلوار سره کی خو دې الله تعالی دای نه تعبیر په القا سره کو کی خو دې تختای په تلوار سره او القا په معنی ده کی خودلو القو علی وجه ابي واچوی دا قمیز دما د پلار په مخبانی دا خو نه مانه چې اخلاصي کوي والله والقو فی غیابت الجب کینه وې دلالا هغه ډډ د کچ کوي کیو دا نه چوی غردو یو ماشوم چې غردو له برابر خو بس مړ بونو چې غړم بک تل بلا چې کنه وی غردو یو غړم بک شو القو ولا وجابی ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسف قال بسم خلفتم من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخي اويني وسردخ برور يجر الى اغزان تيما الکاو عارفان پدی کی مطلب نہ وئی یو دادی چدا دای متعارف طریقہ وا لک عربم چکلا یو کار کی دبل گیرونی سی لکه دل تم پختنو کیم دا عادت تے وی ګیره دل نسمړ بس ته کړه غلطه وره دا غلا به راس یا اخي یجر الی سر باندې لاس کې خدل دازي دیکي اکرام دا په طریقې د ازلال باندې نو او معلومه دا شوا چې غټ وختو دای پر خدل چې ګیره خو برابر لیسنس کنه چې لیسنس برابر نه وي دا به پتنه ای لگا نو ساره مو او ګیره هم ولګا او بیا غم چې پنیت د داو باندې کانا پېش دی او نه سپا گئی بالغتونو مو د قتل شان وته نه اتل په دور و لګی چلکا بیخی چې په سړ باندې ورسا سي لگا انو بیا هغه ارس ګډ ورشي الله که خو اړي که ګر دې ته بلای ته اوسګاری که سبق ته اوسګاری لگا یو مطلب داغي داد عمر رضی الله تعالی نو یو الک مبارک یو شعر واورې دو اگر او ته یو قتل نو هغه غټټ وختو او ګیره نه و ساري ولا اخرى خېلې دی ولا سال ندا سبب د پیتنی ګرځي کنه نزان په تسل جوړه ځانو مې پیتنا کاوه اوبنو مې پیتنا کاوه مون پر مې پیتنا کې ماچو ولا زم کول دادي چې دا سر باندې الله سکي خودو چې پټ و ته وای چې ما باندې تختای نازل شوی دي ولی زکا دا په دغه مناجات کې ولا ورکړی شوی وي او د تورات نمخ کې دا وی او د بنی اسرائیل نه پټاولی نو داغه ارون سیم خیال دا شو وته وی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ته خدا ما ته وای خو ازره چې دیګی نه وای چې لا وره ذلیل کو او خراب کو روري وو دریم کول دا دی چې دغه خیال دا او چې موسی ارون اسلام کوته هی کړی دا نو دوست خدای دې خدای غیب خبردار نه دی اغه ته ورما کو ته نه کړی ما مراکا کا سر نه او سرورم داري چې زم الی اخاو لیا لو مالدیه ځان سره نور یو ځای کو چې د دې اندیه معلومه کې دې سوي کار د کړ دې کنه دې کړي نو فکر هذالک هارون لله یظن بنو اسرائیل انه اهانو موسی علی السلام ته هارون علی السلام او دا خبره بدو غړل چې اسه نه بن اسرائیل زما د اهانت او د سپکاوی سوچونه کی او فکرونه کی امام قرطبی کې وم جلد 255-256 صفحه کی تصرور و اقوال ذکر کردی والله عالم قال ابن امه ویلو موسیٰ علیہ السلام ای زما د مور زویا دا ترحمنو صرف د مور زویا نو گوره دا پلار زویا مو پلار طرف نو دوارو کی شریکو لکا خود دا مور رحم زیادی کنا دا مور ذکر کی گی نو ای زما د مور بچیا ای زویا دا مور میا ان القوم صدفونی یقیناً دی قوم استضافونی ز کمزوری گردوالی اوما وکادو یقتلوننی او نزیر چیزی وجلوی ما ہو تخفک لکوینی صرف جنگ میں ندے کڑے نو تفسیر بسورت توحا کی راشی فلا تشمید بیالادا نم خوشالکو پا مابانی دشمنانو ولا تجعلنی مال قوم ظالمین او مگر زوما مگر نما سرد قوم ظالمانونا قال رب اغفر لي ولي اخي وي موسى عليه السلام ربمي بخن را توغي دا خو ما د سر را کاغو او زما رور ته بخنوږي سوال بکاين نو مغفرت سوال بکاين ک نګر چ ګناته نه کی او داخل کوم بخپلا مهربانه کی وانتار هم الرحیمین او ته بهترین رحم کون کی الله دې په موت او صبح رحم کی وانتار هم الرحیمین ان الذين اتخذوا الاجلام یقیننا کسان چاہی جوڑ کس خیلا را او توبہ و نباسلا سینالم غضب من ربیم زرد چوبر سیدیتا غضب دا طرف دا رب دا دینا و زلت پا جن دنیاوی کی وکذالک نزل مفترین دکرنگی من سزاور کو دروغ جوڑا ان کو تا وکذالک نزل مفترین مفسرین وی نائلت لکل من افترا بدعتا دا آیت شامل دی هر بدعات والا تاس دا صوفیان آغا ملیان چه بدعات کئی فَإِنَّ ذَلَّ الْبِدْعَاتِ وَمُخَالَفَتَ الرِّسَالَةِ مُتَّصِلَةٌ مِّنْ قَلْبِي عَلَىٰ كِتِفَئِ دا بدعات و آغا ذلت او دا پیغمبر دا مخالفت دا غی آغا ذلت دا بے پزلبانی لگی دلی کما قال حسن بصری حسن بصری سے وہی اِنَّ ذَلَّ الْبِدْعَاتِ عَلَىٰ اَكْتَافِهِمْ دا مبتدعین دا بدعاتو آغا ذلت آغا پس اگوبا ری پرتائی وَإِنْ حَمْلَجَتْ بِهِمُ الْبَغْلَاتُ وَتَقْتَقَتْ بِهِمُ الْبَرَازِينَ اگر چی دو قچر دی لر اوڑی کٹوانی اوڑی او خسته خسته دی قصر پا خسته سور لوکی سواری فلکا دبیدعاتو غزلت پی پوگو بار پروتی لگا ہی واللہ لکل مفتر لا یوم القیامة ابو قلابہ سیبوئی دا هر درو جوړون کې د پاره تر قیامت پورې غي ته شامل دي سفیان ابن اورسه وای کل صاحب بدعت ذلیل ار بدعت والا دا ذلیل دی دریم جل د سورتی دا ابن کثیر او صفه 209 وکذالک نزل مفترین والذین عملوا السیئات آګه سان چې بدعملونه وکړو خو به توبه واسه لپس د دین ایمان راوړو بشک استاره پس د توبې نه خامخا بخون گرام والا دی کله چې آرام شو ولیکن آستا د موسی علیہ السلام نه غصا طبیعت برابر شو نو اخذ الالواح رواه غسل تخته او فی نسختها او پلی کلی شوی مضمون د دې کې سبحان الله پلی کلی شوی مضمون د دې کې هدایت او رحمت د پاره دا کسانو چې د خپل رب نه یری کیا واختار موسی قوم 70 رجلا دا اوسو بل مقام نه میقات ثانی او پدی کې راتل د عذاب توبی د پاره او یا تن روان کړو چلل ادا الله خبري ووري دي همون ته الله ځانو خوي الله به رتن در راوس هو رب موسی عليه السلام ته پوس کړو ماته زارو خایا دیم کړل دي پدی باندې حلاکت راغله موسی عليه السلام باندې نو سوال سوال کې فرق یې کړه دا غو سوال د زد او د عناد نو د شفقت او د مهربانه او د شوق او دری دا سوال د بیا د بهو زکه په الله تعالی دا راوست دي ولما سکت موسی الغضب ارکل چی ها ولما جاء موسی لمیقاتنا واختار موسی قومه 70 رجلا غرقنا الوان اول موسی علیہ السلام د خپل قوم نه پاره او یا تنسڑی لمیقاتنا د پاره د ملاقات زمنګا هر کله چونی ول دی لرزلزلې وای موسی علیہ السلام رب می کتا وختل وی له هلاک کړي وای دی دی من قبل مخکې د دې ځایه ازب دې مل کړه تا باندې چازور نه چلیږي آیا ته هلاکه مونلرا بما فعل الصفا پای باندې چوکو بیوقفانو من نازمنا د بیا د بیا سوال وکړو چې مونږ د زانو خایا ان یا الا فتنه د نور دا مگر ستا امتحان او ستا قضا او ستا فیصله تو ذل بیا من تشاد گمرا کہ پدی برچا دستا اراده وشي هدايت کہ پدی برچا دستا اراده وشي ته زموږ مددگار بخدره ته کې رحم وکي او ته بهترين بخدره كون کې او پوری کمل را پدی دنیا کې نیک کارونه چره کار وکاو او په اخرت کې خبر الله یقینا مونږا رجوع کو تا تا او موسی او الله تعالی عذاب زما اسی بیمن اشا او برسوم دل رچا د زما اراده وشي ورحمتي وسعت كل شي او رحمت زما فراخ دے عرشی نے عرشے پہ گزائی گی عرشے پہ گزائی گی کہنا وچہ سو کو ترازی نو شیطان عبداللہ تستری سے تووی وی زخم شیمہ کنا ما تا دا اللہ تعالی رحمت چیزا را رسید لے دی تاگہ چپ شو اندر شا کشویر رحمت اللہ علیوی چپ کیزو تو ضرورت نو وطویل پکارو چی او دا دمانا دا دی دادا چه زما رحمت چه ده دا هر شی به کی زایگی خطو تراتی نه کنه تا ولید الله حکم نو مانو تکو تراغلی وی تمام ده الله پر رحمت کی راغلی وی وسعت رحمتی کل شی او واقعی جهنم یم لچ الله تعالی سزا نسی واقعی نو دم ده الله رحمت ته کنه وسعت رحمتی کل شی فراخ ده رحمت در رب زمان و رحمتی وسعت کل شی او پراخ در رحمت در رب زمان در عرشینا فساک تبو آلالذینا حضر دی چوبری کمون دینا در پادا کسانو چه زان ساتی در شرکنا او ورکی زکاة لرا والذینا هم بی آیاتنا یقنون او آکسان چه زمون پایاتنو من ایمان لری الذین اتبعون الرسول النبی آکسان چه تابیداری که در لگلی شوی النبی او دوچه تو مرتبی والا الامی پاک باز نمور نچ سنگا پیداو دک کسی چیدنا دو گناون نپاکو او الامیا نا نبی سندہ نا خواندہ او الامیا منصوب بسوئے ام القرآ الامی منصوب بسوئے امتی امیا اغا امت چی اغا امی دی کتابت و حساب کتاب بندر نپوئی گی اللہ دی جدونو اغا پیغمبر چیدی مومی داغ صفت مکتوب رندم فی التورات ذکر داغی ذکر داغا ذکر دکر شوی دی سر پا توراتو پی انجیل کیا مورو بالمعروفی حکم کئی دی تدنے کئی او منا کئی دی لرد ناروانا ویوحیدو لهم الطیبات او حلال کئی علالی دی تا پاک سیزونا یعنی حلال والی تا بیانی او حرامی پا دیبانی پلیس سیزونا یعنی حرام والی تا بیانی او دلی کئی تدین درانا پیٹی و درانا حکمونا والاغلال او توقونا اللت یاکا کانت علیم برات اگران احکام او سزاگانی دی لکه سورت بقره کی ما تا استویلو کنا ولا تحمل علینا اسرن او کپڑا میں بغیر دو انزلو پو انزلو نا پاکی دا کٹکولا بیچ پلی تا بشولا تا سی دور پتی بار اگران حکم نوو نا آکسان چی ایمان راوڑا پا نبی علیہ السلام بانی او قدر ولو کو امداد رضو کو اس امداد داغه د سنتو بیان دی وتبو نور الذی او روان شو درناي پس چرالي گلی شه د سرا اولایک هم المفلحون دا کسان اومدی دی کامیاب اس بات در رسالت قل یا ایو الناس وایا اے خلقو انی رسول الله الیکم جميعا یقینا زو استاد د الله تعالی امام تاسو ټول تا هغه دا چې خاص غل ربا چې داس په نور د موږ دا لا اله الا هو نشته رسو کوم الہ به د الله تعالی نه معبود بر حق جند کولم له کول کې فامنو بالله ایمان اوري په الله باندې ورسول یو پیغمبر د الله تعالی باندې ان نبی خبر ورکون کې اوچتی مرتبه والا الامی الذي اغا يؤمن بالله شغيم ایمان لري په الله باندې او کلماتي د الله په حکمونو باندې واتبعوه د تابعداري وکي لعلكم تهتدون دې لپاره چې تاسو په هدايت چيو معلومه شولا چې هدايت دا په تابعداري د محمد رسول الله کې دی او سورتي نور کې هم تاسو تراشي وين تطيعوه تهتدوا وين تطيعوه تهتدوا ومن قوم موسى او د قوم د موسى عليه السلام نه یوړل دا یادونه بالحق چې د حق خو دنه کې په دې باندې نور برابرې مطلب دار خپ کیومو وقبط انا ومستدعي او کرمنګ دای دولس چې دن اسبات الامم او ګر ظلمنګ دای دونس خاندانونا دلړلې اسبات دولس کورره دلړلې واو حینا اسنتی عشرت فرقتن نو الروباسی ذکر تبیز دا عدد اوسط چی در سر آجی مفرد مرسوبی کرد اگر فرقتن دی دا ازباطن امامان دا اگر نبدل دی دا خو جمع دی بارین واو حینا الی موسیٰ او منگو ویوکر اللہ موسیٰ علیہ السلام تا اید استسقاو قوم ہون کل چوبیو غختدق بالقوم دا پارا اند رب جا اساک البحر حجر چوہ په دې خپل ام صاحب باندې کہانی لرا کہانی چوته وي یا دا خاص کہانی روان شو دا غیر دولس چینی فرق میکړو امبجاز پاول کېو انفجار په اخر کېو یا امبجاز او انفجار په یو معنا دا یقینا او په جنداره ډلې ځای د وبوس کلو خپل او موږ سوره او په دې باندې دوریا زو او نازل مې په دې باندې المن نو صلوا به کړه خوراک او ولدان وی منگا خوری دا پاک واغین چی مادر در کردی وما ظلمونا او دی زمان سا نقصان نو کرے ولیکن کانو انفس میزیمون لیکن او دی چی دخبر زانون نقصانے کاؤ وید قیل لو مسکنو آدل قریا کلچ ویلشو دی توسیقی پدی کلی کیو کلو منا او خوری دا دینا حیث شکتم چر ترنج تازو خوخشیم وقولو حتتن اووائی سوال زمان مافی دا گناونو دا ودخل باب سجدا او ننو دی پدر وادبانیم سجدن پتا بیدارای سره او د پاره د سجدی کولو ما بګو تاسو د تاسو ګناونه سره زیر محسنین زیاتی بدل اور کو نیکی کون کو تا زیاتی بدل اور کو نیکون کو نیکی کون کو تا فبدر الذی رزلمو نو بدلک لظالمان د زینا الله وینا او ویلا وینا غیر دایره چدی ته ویل شیوا او ذیم فبدر الذی رزلمو فشروکلا اگسا رزالمان د زینا وینا غیر دایره جدید ویل شیوا بل ویل شروع کړل فارس الله علی من زمین السما نو موږ راو ور لاولې په دی باندې کرکجن عذاب دبرنا بما کان وی ذمون په سبب د ظلم کولو د دی باندې واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر دا اوس یو واقع ذکر کئ واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر دا د داود علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې راغله دا واقعا الله تعالی په امتحان کړی دی او دای دا واقع پټولا دې مشرانو کې دا خبر راغلی و رزق الله تعالی یو اسئل تپوسته و غدي پټولا کنه او دې ته وي زجر د دې په بدو افعال وبانی او بناګار کارونو باندې ولقد علمتم الذی نا تدو منکم فی السبت فقلنا لم کونو ایت اشاره دا تبوسو کددینا دا اکلی والا بارکی اللہ تیا کانت حاضرت البحر شغو پغانا دریاب بانی دا خالی رز دری تعظیم و اخبر اغسطیوا او په دغه ورځ باندې د ښکار الله تعالی مرکړو او امتحان ښکار او په دغه ورځ باندې زیاتو کله چې دی زیاتې کو پر ورځ د خالق کله چې رات لبدې تر رضیم اند چې دی هغه میان پر ورځ د خالق دی کې شران ښکارا و یوم لا یثبتونا او کله بچ دی په خالق نو زما ټکی معنا لیکي چې کوم ټکی کوم غنه کله چې خالق بدې نو نور رضی بوي نو لا تاتیم کذالک نبرات لو تذکر سی ډیر زیاد بنو او دیم لا تاتیم نبرات دیتا کذالک خبرم دک سیدا نبلوهم بما کانوا یفسقون من ازمیخ کو بدې بانی پای چدی پساو دا چدی نا فرمانی کولا دریډلې پکې جوړې شولې یو ډلا منکون کی او یو ډلا د غبد امرې کون کی او یو چپو چابلا استغوانه پاسو د پلان کې لري خسړې دي چابلا استغوانه پاسې دا خو نه سړې دي وایز قالت امته منهم کله چې وې یو ډلې زینا لمتایزون قوم دا غناس هغه چپ پاتې شي وي اذان ته خزړې وی لگا وی کله چې وې یو ډلې زینا ولی تاسو نصیحت کوئی اغا قوم تا چه اللہ داوی حلاکا ان کے دیں اول لطر آخیرا او یا دادا چه سزاور کون کے دیں تا سزا سختا حلاکا ان کے دیں پو دنیا کی یا دارا چه خیرت کے بولا سختا سزاور کی تا سکار دیں دلتا بولا سزاور کی حال تا قالون اغیب تفایدہ ذکر کلا تا تبلیغ او دا بیان وی معذرت الی ربکم دا پارا دا عذر پیش کور رب تاسو تا منگ تاسو رب تا عذر پیش کو خپل غاړ آزادو ذیم ولا علم یتقون شاید چدی به تقوا دار شي شاید چدی تقوا دار شي خبر عزت اور دیږي یو ډلا اغي منع کول د نافرمانونه او دابل چون دی به منع کول او بل د ناروا کون کیو وکال چې دی تر فلما نسو ما ذکر بهم کله چې دای باندې اسرائیل پر خودو هغه چې دې په نصيحت ورکول کېدو هغه کسانو ته لګیاو خودی اډو بالکل دا همست د ټس د مس کېدل نه هغه کسي په خپل کار باندې لګیاو نو خلاص لمغه هغه سان ينهون عن السوء چې هغه منه کوله د چانه د دې بدای نه د ګنا نه هغه نور څه شول نو چې کوم چپا دي شو یو هغه نه الله چپا دي شو نمستحق دا مدحی نمستحق دا زم او دیم قول دا دی راجح چی دی بانی عذاب راغل دی دی بانی سر راغل دی عذاب راغل دی زکا اللہ وی منگا چارا نجات ورکو آمنا کون کولا چی دی لم نجات ورکو ندانو دوڑا علاق شوی دی نو معلوم دا شوا چی صرف پخپنو نیکو آمالو نخلاسی گی بل تب دنارواو رت کئے علب اخلاسی گی او تاسو ته په دې باندې احادیث ویلو او الله الی جبرئیل ان اقلم مدینته کذا و کذا یا ربی ان فی معبدك فلان لم یعصك طرفه عین و اقلبها علی و علی فانه لم يتمعر فی وجه ساعه قط زما خلاف کې دو د پتندې باندې خلن راتله د ناروا رد بکول واری لګ ابن کثیر وی فنص علی نجات الناهین و هلاک الظالمین و سکتان الساکتین لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا خپل خدای دا ګنا نه کو کنه نو ذم او مستحق نشول هغه داسي وای انور وینا عذاب پټور راغله دي البته عذاب بئیس سخت عذاب پدی راغله پدی عمل کون کو باندې ګنا کون کو باندې او دا نور باندې عذاب راغله دي نفس عذاب پر راغله دي اونی سلمنگا کسان چه ظالمانو پا عذاب سخت سران پس او دنا فرمانه کولو ردیبانی کلچ دی تیر وطل ده کلچ دی تیر وطل ده حد نا و اتو عمانو انو او اکڑ آغا او پڑتے پڑتے پکی ده تقدیر دی او دی اکڑ آغا سا چیزی تی منکڑی شیو ده حد نا تیر وطل او کولی شو روک ده آغا چیزی تی منکڑی شیو الله نقلنا لهم كونوا قياده خاص او موږ دې ته شي تا شادوغان زریلا دا اوس چې کوم شادوغان دا غنه دي ګوره کله چې په قوم باندې عذاب راشي هغه درې ورځې پس هلاکی یا پاتې کیږي نو وایس تاذر ربک او کله چې حکم وکست رب وایس تاذن ربک اعلان وکست رب چې خامخا مقرری به بدی باندې تر قیامت پورې هغه څوک چې رسی به دی تبد عذاب یقینا ستارب خامخا جل سخت جلد عقاب واسطا والا دی او بیشک ادا اللہ تعالی خامخا بخود کے رحم والا دی وقت طانا فی الارض وما او گردل دی من پس بکا گی ڈل ڈلی بازر دین نیکان دی او زنی دین بدان دی او منگا امتحانو کب دیبانی پا خوشحالو پا تکلیفونو دید پارچی دی و بشیم تو پاتشوال پاس رستر دینا خلفنا اہل ورسل کتابا وی غست پا میراز کی کتاب لرا یا خوزون عرض حاد الادنا اخلی سامان دلی اخدری سامان هاذا الادنى ددی بیکار جن سامان عرض و تذکوی چې بس دا قائم به دنیا دي کر ختمی کنا ما انکم ينفذو ما عند الله باقی او جوهری قائم به نفسی عرض قائم به غیری رشوتون اخلی حکم بدلی د زنا او بلبل او پیسی اخلی رشوتون اخلی او الٹا لاس او یقولون سیغفر لنا وای دې موږ توبه خنه کولی کیږي موږ مغفور دي زموږ نه کان نیکو نه کان تیر شي دي او پلار نه کان تیر شي دي الله تعالی وای الله په ردونه کوي سرور رد دي کراشي دي ته سامان ده دی غوندي یا خذون اخلی علم یقدر میثاق الكتاب دا اوس ردونه دي کچره آیا نو هغه ستل شي دي نه وعده مضبوطه د کتاب چې نه وای په الله باندې مگر حق خبره ودرسو ما فی او دای لستل هغه سوچ په دې کې او دار الاخره او کورس دنه چره وره د پاره دا کسانو یتقون چې غیزان ساتي د ګنانا افلا تاخرون آیات صد عقل کار نه اخلیو دا په سلورو طریقو سره د دې خبري تردید دې چې مونږه مغفور یو امون توبه خانه کیږي منګه سزاګار زمون د پاره چې در اغه نو تری په سرور طریقو سره تدبیر تردید الله تعالی کوي یو یو طریقه دا الله معلومه کا اولنې طریقه اغه دادا چې کتا سو مغفور وې نو تاسو نو وعده ولې غستل کېلا علم یو خدای میثاق الکتاب دین ترتیب کتا سو مغفور یې نو پتا سو دا غر ولې پورته کېدو او درین تردید که تاسو مغفور یه یا نو تاسو با دا اغا عالم ارواح که چکم لوز اغسطلی که دو دا اغینا با مستثناوی اغینا مستثناوی علان که تاسو ناغسطلی شوی دی او سرورم که تاسو مغفور یه نو ستاسو یو مشر پیش امام بلعام ابن باغورا اغا تاسو جدینا تاسو که دسپی پیشانوری گرزی دلی دی معلوم شو تاسو مغفور نیه تاسو دعوت ته محتاج دي تاسو دعوت پکار دي چې پیغمبر دعوت درکې محمد رسول الله داغه و باندې تدید دي بدی خبري سې غفر لنا دې ترديدونه دي نمبر 1 علم یو خدای میثاق الكتاب والذین یوثقون بالکتاب او هغه سان چې لاس چې کتاب الله تعالی کتاب تا پابندی کوي د منځ ته بهشکه موږ نه ځای کو اجر دو اصلاح کوونکو د نیکانو کله چې پورته کوم غار په دی باندې بقره کې وضاحت کړو تب وای چې دا چترای دا او د دې یقین را لې چې دا ور دي دنګې په دی باندې مونږ ویونی وای هغه شبا در در کړې په مضبوطی سره یاد او یاج په دې کې در الله کوم ته تاسو جانو نه بچي کله چې واست سارب منبري ادمه ته اولاد د ادم نه منځوریم دا د شاګانو نه ذریه ته اولاد ده دی ته ټول پیدا کړو واشهدو ملار بسیم او گواهانی کردی پخبرو دانونو باری الستو بی ربکم ویوی آیازستاسو رب نیما قالو بلا طوری ولینا او تز منگ ربی منگ دی پیدا کردیو او دارنگی منگ لرزق راکای لاس پوائن ترسون کیم تی اخیر تا رب داگی توی نو واشدو ملام پسی ولستو بی رب قالو بلا شهدنا ان تقولو یوم القیامة اللہ تعالی وی خواد تیر کود ریگا قالو بلا دی ولینا شهدنا منگ وی کون ان تقول فعلنا ذلك لالا تقول يوم القيامه دا کار مونږ وکړو چې دا نوای د قیامت پر باندې انا كنا رضا غافر چې بشک مونږ د دینه غفلت کوون کیو نا خبرو او تقول يا دا نوای چې انما اشرک باونه من قبل بشک شرک کړو د مشرانو وخت کې مونږ اولاد پس داینا ړون تقلیدم کاو الله عبارت غره خود را کړی دا کنه افاتول کنا بما فعل المبتلون ایتها لاګه مونږ لپاره پای باندې چې کول باطل پرز اوی با کول تاسو پسی وری روانی دی وکا دالکا دارنگی لکه تفصیل چی منگو کو تفصیل سره بیانو منگ آیاتونا ولا اللہ ویرجون دیر پارچی دی وپشی وطلو آلیم نبا اللذین قول ولا پدی باری ناشنا خبر داغا سڑی آتنا و آیاتنا چی منگو لرکڑو علم دخلو آیاتنو آتنا و علم آیاتنا فرسلق منانو دیو وطلو داغینا یعنی عملی پونکون و پسیش شیطان و شدید و گمراننا دا پدی کی اولی ایک سڑیو بلاوی بن ماورار او مستجاب الدعواتو ار وخت الله تعالی تزاری و فریاد کول غواړي بن اسرائیل و توي ته موسی علیہ السلام ته خیره وکا غوته ګورا زما خیری پاغه باندې کیغه پیغمبر دې زخه عام زړه ما اوی ونه خیره ته وکا اخر داوا چې د خضر طرف نو ترالن خضر ولا تخفي مخفي ورکړلی او هغه چې دنو خاوند دې تیار کوړتای وي یوکه موسی علیہ السلام ته خیری کنه تا خیری چې پاغه باندې لګي دل تمون ته پیسې به ولاوش د چې خیره شروع کړل په ځای د هغه باندې موسی علی السلام باندې ته خیره شروع کړل او وی الله د سپی پشار باندې کو او دا جب وای هر وخت بس تا چل به کوله د سپی د استاد خیالي دې هر وخت دا چل کوي ذکر د نه په دې کېډه کې چینجی دي هغه اواغ واړي هر وخت وته اگزاز به لګیدلې او کچره اواز نه لګي نو بس هغه بیا کلمیش سوره کوي او خوراکی دی بینی ونی کی اطبا ودا حکیم ماہرین وی دی خائد محترم صرف دا ذکر کئی او دا سپی سر ای مثال ورکڑ تشبیح ورکڑ دا سپی حرسناک تی بدعاتی پھر حرسناکی او سپی غاپی ندیم دا حق پرستو پسی غاپی پیشکر با دیبانی دارنگی سپی چی دا حافظہ نہیں حافظہ ہی نہیں شیر اپٹ کی بیا پسی گرزی کلی یو زیادی گوری کلی بل زیادی گوری دا بدعاتی حافظہ نہیں او کم چه متبع دا سنت دا حافظہ بخط قوی کی گی سمرا چه تابدار دا دین او دا سنت دا دور دا حافظہ قوی کی گی سمرا دا گناہون ندان ساتی زین بدی کلاوی گی حافظہ بدی قوی کی گی شکاو تو الہ وکیعن سوء حفظی فا او سانی الہ ترک المعاصی فا ان العلم نور من الہی و نور اللہ الہ یهدا لعاصی بل دا چه دا سپے الٹے ہو کی او بیا آگا چه دنو سٹی لگا لداؤمو بدعات وارتو گورا ماتا ترا بخل تا ماتا را بخل شی بہی بکی او بیرت اخری داؤم دو الٹو سٹن دی لکا حدیث پاکی چرا دی العائد فی حبتی کل کل بی یعود فی قیئی او دے سپی چه دن آگا لکے پزان مانے پورتا کی خپل دغا پا خپل اخکارا کی لداؤا سی بدعات والا خپل بدعات و شرکیات کی ناکارا مولا درباری مولا اغه خپل بیزتی په خپل احکار کوي دا ټول تشبیحات سوچ په او کې فکر وکا پتا ته ما کې د چدن اگر راضی هي علامه طیبی سے وای روح المانی ته نقل کړي نام جل 155 صفحه کې من تفکر فی هذا المثل چاچ پدی مثال کې سوچ وکوه وسائر الامثال المذروه بالتنزیل او ټول مثالونو کې چې کوم قران کریم کې بیان شې دي فی حق المشرکین والاصنام من بيت العنكبوت والذباب تحقق له ان علماء السوء اسوأ واقبح من ذلك ده تبخ کارشی چې ناکاره مولیان ناکاره پیر ناکاره مولا ده دو ارچانا په حال کې ډیر قبیح ته ډیر ناکاره دي ځکه چې دا غنور مثالونه د سپو سره نه دي او د دې مثال د سپیشل اور کرښه دي او رستو دشته به زیپاره کې وراشي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا دیر بددا سبحان الله الله تعالی د ناکار مولا د بی عمل عالم دغه تایزګر کوډګر جادوګر چې بل کار چې در اغه نه او بدعات او شرکیات کې وروان دي داغه تشبیه الله تعالی د سپیسر امر کړی دا او د خر سر امر کړی دا اعاذنا الله منهما الله دې مو تاسو له دې نه پناه راکړي مفردات وی دی امام راغی رحمت اللہ علیہ 1500 سبحان فمثلو کمثل الکلب فانه شبهه بملازمته واتباع هواه تشبیہ دو ورکړ دا چې د خپل خواهش په سجده لګیدلې وقلت مزایلته له او د خپل خواهش نه هغه کی بل کلب تشبیہ ور سپیسر ورکړ دا الذي لا يزايل اللحظه على جميع الاحوال شغد حس حسنا پټول حالتونو کې اغن اخواکیږي او خامخا دا چل کئ ندیم د خپل خواهش سره د بدعات سره هر وخت یې انختی لا تزال تطلع على خائنته چې ګوري څه خیانت پکې بداتی سګن بګوري لگا خو په هر هفته کې بار رس کې څه شی بکې او فیسبوک ته راوته بس ذلت به ته مخې ته لگا لګاغې چې هر وخت حس حس کوي داسې مبتدع متبد هوا او فحش فحاش مولا اغم دغه چل کوي ها علي رضی الله تعالی عنہ قسم ظهر رجلان دو تنو مملا ما تکړه بندی ناراضی عالم متحتق وجاهل مترسق یو بے شرم بے باک مولا او بل مزگزار جاهل دوټه کی به یاد کړي او بیا وزان د عالم نه اوچت غړي ته وای چې بس ذرا سیدل هم او دوه انتظار کی به لگا نوې ته دور نه لگا سوچ کو فکر کو عاجزی وفوق کل ذی علم عالم ها زیر بس سوچ کو فکر وکای امام قرطبی رحمت الله علیه لیکری دي وهم جل 183 صفحه کی وهذا المثل في قول كثير من اهل العلم بالتاويل دا مثل چه دي دا اکثر اهل علم عام في كل من اوتي القران فلم يعمل به دا هغه ته شامل دي چې قران کریم اووي او پاغي عمل نه کوي دا د مثال هم د سپي مثال دی لکه عام في كل من اوتي القران فلم يعمل به عمل پر جدن اغانا کئی زکا من پسد من علمائنا افی شبہ من الیہود کانا چی سرد علم روان شو فدکی یہودی سی پتر آگا لے دیکھانا نواتلو علیم اولو لدیتا خبر داغ سڑی آتینا و آیاتنا شمنگولا علم نخبرو آیاتنو ورکڑو ندی داغین اووتو ورپسی شو دد پس شیطان فکان من الغابین وشدی دا گمراہانونا ولو شئنا الله کوم غختنه ویل رفانا او بیا دغه مخه د موږ پورته کړه وی پدی آیاتونو ولکن نو اخلدا لیکن دی واوړې دو ال الارض دنیا تا دنیا پیسو تا او روان شه د خوایس پشي نو مثال په شان د سپی دی په مسرو کوم سره کال ان تحمل علی کته حمله کوي په زبانی الحس سانکیږي او کپرې دی د هم سانکیږي دک دی مثال د کوم هغه سانو کذب وی آیاتنا چه تکذیب کې زمون آیاتونو بیانو کدی تا بیان لا اللہ هم یتفکرون دیر پاچ دی سو چکی آم سا اما سر القوم اللذین کذبو بی آیاتنا بد دی مثال دا قوم آکسانو چه نسبت دروکے زمون آیاتونو تا وانفسهم کانو یزلیمون او زانون بانی ظلم کئی اس آیاتون دی او متعلق دی دعو سرا اول دعو سر دا تبلیغ کوا بیان کوا بعد رائے سرا کتو ہے سوک نسمیگی من یاد اللہ فو المحتدی آیتون تکو روس آسوک چی اللہ تعالیٰ تحید ہے تو گندے پید ہے بانے دے آسوک چی اللہ تعالیٰ گمراہ کی ندا کا ساندی توانی آن دی مطلب دا دے چی تخفل کار کوا سوک بسمیگی سوک بکمیگی سوک بخوشحالی کی سوک بغمیگی تم پر پہنچوانا ہے منوانا نہیں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا دے مداوہ دیا دا کرا اتباع ما انزلو کئی کانا نسوک چه اتباع ما انزلو نکی نو جانم تبزی لهم قلوب لا افقون بیا یقین منگات پیدا کردی پخپل علم کی دا جانم دا پارا دیر دا پیریانو دا انسان انو نا نو بھائی سورت ازاریات کی خرادی وما خرقت الجن والانس الا اللہ ما پیریان انسانان دا سر پارا پیدا کردی دا پر عبادت دا پارا عدلت وی جہنم دا پارا نروری جواب دا دے چھے دا لام دا عاقبت تے دا لام دا چاری دا عاقبت تے من کو پیدا کری عبادت لدی خو انجام دا شی چھے عبادت نہ کئی او دا غیر اللہ عبادت کئی نو جہنمیان شی نو لیکن اصدر جمعہ جون کی خلق اولا چھے دی پکی منزو نہ کئی تلاوتو نہ کئی ذکر کئی او چرا شی رفائی کی بیزی کر دی پیشوگان پکی چرگان پکر دی خاخا دا جماعت ما دیلا جو کڑا ہو چپ دی که دی سپی لکا یعنی انجام ادا شو مطلب دا دی یا خضا دا او بچی چیدر پا گولو بانی اغا مڑکی گی وہی دا بچی ما دیل لاؤڑیو چیدی دی پا گولو بانی مری لکا یعنی انجام ادا شو دا زلطم خبار دا منگا پیدا کردی دا عبادت دا پار خو انجام ادا شی جانم دا پارا ہو کردی دیر دے پیرانو دے انسانانو نا دے دے پار ازنو ندی لائف کون بیادی پائیوانو سوچ دا کئی ختم اللہ ہو کی میں اتدایات راڑو لے ہو او دې لپاره سترګې دي لیدل لګي پای باندې حق به نه ني قران به نه ني اولهم اذان دې لپاره خوګونه دي لاس مونه بیا چ دي او لیدل لګي پای باندې او پای باندې قران دا غشان دا پشان د سارو دي بلکې د سارو نم لاندې ني ځکه سارو سره حساب کتاب نشته دي د سره حساب کتاب دي دا غسان دې غفلت کون کړي د الله تعالی د کتاب نه ولله الاسماء الحسنا دا د درې می داوی پورې تعلق لري رد بیان د توحید او رد شرک سبحانه د الله صفاتونه الله ته وسیله کوا خو نور ته مو وسیله کوا بیان د توحید او رد شرک ولله الاسماء الحسنا یاتو ته وګورئ درې تعلق د مخ کې دا و سره خاص الله تعالی د پارا صفاتونه خسته خسته دی او بهتر بهتر دی نو سوال کوئی دا اللہ تعالی نه پاغه سر الله تغفوری نو تبخنو کی الله دې مو تاسو تبخنو کی الله ترحیم نو خپل رب باندې رحم رب خپل رحم رب باندې کی انت خیر الرحیمین داسې تقهار الله من دقار نو سات جباری الله من د خپل جبر نو سات داسې ټول فلله الاسماء الحسنا فذو بیا وذر الذين او فریدی آگسان چی الحاد کی کوګواله کی بی دینی کی په نومو د الله تعالی کی د الله صفاتونه بل چاله ور کوي او شرک کئی زرد چی دیلو بدلور کریش دائی چی دیکم کولو امن خرقنا او داغی نچم پیدا کردی یو ڈالا دا چی خودنا کئی دا حق او پدی بار نور برابر ایو دا اولی دعوی متعلق تا بیان کوا خلق ستا تکذیب کئی تبلیغ کوا بیان کوا تکذیب کئی پروام ساتا زمولت ورکم رانی سنبائی والذین کذبوا بآیاتنا آکسان جنبت دروگے زمان آیاتونو تا سنستدرجهم رو رو با اونی ودئی لرا رو رو با اونی ودئی لرا دلاس زائنہ چلی بین پوئیگی قوم لی لهم زمولت ورکم دی دم متعلی داوری داوی سرا یقین زمان زمانی ولدی مضبوطا اولم یتفکرو آیت ای سوچ نگی ما بی صاحب بن جننا نیشتر دی پدی خیر خوامانی صلیوان توبا مراتین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نره دې مگر ير ور کور کې سرګند اولم ينظروا آیا دې نګوري پاجای باتو داس مانو د لوګو کې او ما خلق الله ورشین او باګه چې الله کوم سيزونه پیدا کړی دي او دې تنګوري چې ان اسا اي يكون قد اقترب اجلهم چې کې دې شي نزدې وي نه تد دې په اي حديث بعد او يؤمنون نو په کوم یو کلام باندې پس د قران کریم نه بده ایمان راوړي چې په قران سم نشي نو په بل څه باندې بس سم شي مطلب دار چې سمیدل د الله تعالی په کتاب باندې کی لا یصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول دی دغه سید بکر صدیق سیو ابن الدین دی قول دی چې رستنی خلق په پاغه سمیږي چې په کوم باندې اول سب شوی دي صحابه کرام دی خود نہ ته جو راه پر عالم کے هادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا من یذلل اللہ و آسوک چی اللہ تعالی بیلاری کی فلا آدی اللہ دنشتری آغت ازوک لار خود ان کے او پریدی اللہ تعالی دیلر پسر کشید دے کی سرگردانا نپی دیل میں غیب دے نبی علیہ السلام نا تا پوس کے استانا پا بارا کے دا قیامت کی چی کلب ایانا مرسا چی کلب ای قائم ایدل دے قلو آیا علم دا واقع علم دا دی یعنی علم دا وقود دی عند ربی زمان دا رب سر دے الیہی رد علم السا کارنگی یس علونا کاری ساتھی ایان مرسا فی ما انتا من ذکرا الى ربکا مل مسئول عنها بی آلم من السائلی حدیث پاکی را دی لا تاتی لا یجلیها لی وقتیا اخکارا برکی دیلر پو وقت دی کہ اللہ مگر دغا اللہ تعالی بے اخکارا گئی سقلت فی السماوات والارض دا قیامت رند پاس مانونو پاس مکبانی برداشی نشی کولے نزکه ما دې تخکارا کړل نه دي او اسمانونو والا باندې زبکه والا باندې دادرون دي ما دې علم چاله نه دي ور کړې برداشت نشي کوله لا تاتیکوم الا بغت نه برای تاسو ته مگر ناصافه تب اوس کې استانه تب وای چې تعالیم عنها د قیامت نا قل وتو انما علم عند الله یقینا علم د دین هغه د الله تعالی سره دی وعنده علم الساعه سوره لقمان کې دی ویل لیکنه لیکن اکثر دا خلقوں نے پوئیگی نبی دا شرک تصرف دا نبی علیہ السلام دا قل لا املکو لنفسی نفع ولا ضرر وایا سی اختیار نلنم دا خبر زان دا پار ندا فائدی ندا ضرر الا ما شاء اللہ مگر کی گیا چی اللہ تعالیٰ وغواری دا استثنام انقطع دا لیکن کی گیا چی اللہ تعالیٰ وغواری ولو كنت عالم الغيب او کزه پټو لغیب باندې پوهې دې لست اکثرته من الخير ما خامخا ما ولا الله ډیر خیر د دنیا جمع کړي وي د اخرت خیر وړ شي جمع کړي وي ما بزان له ډیر خیر د دنیا جمع کړي وي او ما ته بده رسول اس تکلیف الانګي تکلیفونه خو نبی اسلام تر رسیدلې ني نو مطلب زه غیب دار نیما ان انا الا نذير نیما زمګر ير ور کور کې زیر ور کور کې له قوم يمنون د پاره د قوم چې ایمان لري هو الذي دا مطالعه ته د دوی می درې می داوي سارا اتباع دما ارزلو کې وګور ادم عليه السلام اتباع دما ارزلا کولا او بیان د توحید او رد شرک اولادی چینی شوی د خلقو عام د اولاد خبره ده او خیټه باندې امیدی نو الله ته سوالونه کوي کدا دې راګ روغ رمټ بچی ردا چې بکو داسې چور کی ولې پلانکی بابا باندې مختلفه ونه تا خو ما باباګانو مختلفه دي باباګانو الله کړی نه دا شرک کوي بیا د دې تعلق د دوی می او درې می داوی سره دی اتباع د منزلو کې لکه ادم اسلام چې کړی و شرک مکوې او بیان د توحید او رد شرک د شرک رد په دی کې پاتې شدل ته کې خلقو یو واقع ذکر کړی دا قصه ذکر کړی دا هغه قصه دروغ ده هغه غلطه ده وې د حوا علیه السلام او د ادم علیه السلام بچی نه پاید نو به شیطان ورلاله ابلیس ورته وی چې دل انوم کې د عبد الحارث او دا د هغه نوم دی د بچی چې دل هغه او پاید نو الله تعالی دا دغه پرد کرا لګل دا واقع غلطه ده او خیر دا شرک په تسبیح ده په نوم کې شرک ته دا جائز ده وې کسی قطاره جوړی دیبن نبی صلی الله علیه و آله کلام کړ دیواره کې کوم روایت ذکر کیږي نو اغم کمزور دی دا قصه غلطه ده د دې دا تفسیر نه دی اول د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام بیان دی خرست بیا د اولاد بیان دی یاد اول سرنا دا د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام بیان نه دی بلکې دا د اولاد بیان دی اول توجی کوم الله تعالی غ ذات اجتا سے پیدا کړی دی او نه پسنا چې آدم علیہ السلام دی او پیدا کړی د الله تعالی د جنس ددنا بی بی دو حوا علیہ السلام ددنا جنس نه یا ددنا چې کوم خټه پاتې شوی دا غی نه لیسکن الیا چې آرام حاصل کی دی سارا لیسکن الیا چې دی سارا آرام حاصل کیو نو دا دو آدم علیہ السلام او د حوا علیہ السلام دا غی بیان شو او معلوم شولا چې بی بی او زوجا دا زید سکونت دے او زید آرام دے نو بی بی اغا بی بی دا چې اغا خاون تا آرام گوری او دا اغی کوشش دے چې زما دے خاون تا تکلیف نہیں زان باری سخت برداشت کئی لیس کن ایلیا او دا اغی وجہ دادا چه بارم تکلیفون او مصیبتو نہیں او چه کور تا سڑے رائشی دا برمیل آستے تا تندین جوکڑی لگا سڑے وی دوزخ ترا لگ بهش آنگا کې آزارې رباشد او کسه رابا کسه کارې رباشد نو لیس کو نه الیه انت اس کن انت او زوجو کل جنه لیس کو نه الیها اگر می تاسو ته وګت بیان ففصالحات قانتات الحافظات للغیب بما حفظ الله ال تکړو دا رسوس د اولاد خبره ده د دې پر د ادم علیه السلام خبره شوله فلما تغشاها ار کلام چې پنا کی پټ کی دا مذکر دی مؤنث لرا مراتنا کنایه دا کنایه د کوروالینا فحملت حملا خفیفا امید واری دا زنانا امید سپکو او الله نطفی بیا رورو هړي کې دوی نه ټوکړه بیا د وای کنا فمرت بی نذیراجی گرزی را گرزی په دې حمل سرا فلما اسقلت ار کله چې درنشیو و دعو الله خزا و خاون الله ته دعاګانه کوي اے زمونږ ربا کرا کتا موږ ته روغ رمټ بچي فلا سن روغ دې په خپور روغ دې بدن باندې روغ دې لنا کونن من الشاکرین خامخا به مشهود شکر کون کو نا فلما اتا ما صالحا کله چې الله تعالی والا روغ رمټ بچي ورکی جالا له شرکا وګرځي ول شریکان فيما اتا و پاس کې چې الله تعالی والا ورکړي ویدا ما باباګارو باندې وغوښتو داسې مې وکړو داسې مې وکړو کله یو درګاله بیا بوزي کله بللا الله وی فتعال الله اوچت تے اللہ تعالی ڈی روچت تے داغینا چھدی و سر شریکی یو ایشرکون ما لا یخلقو اور یشرکون جمع دا کنا کچر دا آدم علیہ السلام دا حوا علیہ السلام بیارو بیا یشرکان پکارو او بیا ایشرکون ایشرکون ایشرکان حالانکہ جمع رالا معلومی کی دل تنوز دا اولاد خبر دا چا خبر دا دا اولاد خبر دا آیا دې شریکې هغه چې نه نشي پیدا کولای شي دې پیدا کړې شي وي دي دا توجیه یاد شولا دا اول د آدم علی السلام د حوا علی السلام بیان دي او وروسته چا د اولاد دي یادار چې د اول سر نه د چا د اولاد بیان دي الله تعالی هغه ذات چې تاسو پیدا کړې دي او نه پسنا یو جنسنا انسانیت او پیدا کړې ده الله تعالی د دې جس نبی بي ده هغه انسان دې کخره دل خزر در کړې و اتاو ته چې ما هم پکوړې وکا روزه ما دي لا هغه پرمباړو شروع کړې ومن دی والا هغه لا سقي سوا الله سور رحيم کریم ذات دې اجلتی دې دی ولې وی بیا ولا کی سوال کا ها غربې مسكين اگر پر داشتې تخم کنجش از جها برداشتې عيد او شاخه گو اگر خر داشتې هي چکسرا گرد خود نه گذاشتې کچته دادوا اخکرې د غوی اخر لرلې څوک به خواته نه پر خو د بابا سادي وي هر سره ک الله مالدار کړي وي په هاشي او یاني په بد حال مشهور وي لګا ودا د اول سر نه چا بیان دی د اولاد بیان دی یو قول یو توجیه په کدام شوي دا دانو وچ دا راجح ده اولاد شرکی او کله کله پلار تم داغی تذکرہ کی گی لکتا چالا پٹے ورکڑی کا نا پس امیدار آئے بانی او داغ زامنی اگا پٹے خراب کی او سڑے او پسی راشی تا خود ما دا پٹے خراب کدا ما تارا دیر در کڑو نوران کڑو خود زامنی او کله کله پلار تم داغي خبره کیږي الله تعالی دې لا یسلو ما یفعلوا آدم علیہ السلام حوا علیہ الصلات والسلام تا اولاد پاغا شرک بانی او شرک اورو بانی شته پا اولاد کې ډیر شیری چا شرک کی خون ابد پیدا کی بدره پیدا کی وخسته توجید اخرې توجیهات ما جرد کوم کړل ایشرکون ما لا یخلق شیئا هم یخلقون ولا یستطيعون لهم نصرا طاقت نلری دغا معبودان دید پار د امداد ولا انفسهم ینصرون ان د خپل ځان مدد کول شي زکه هوته دامن جواران ناس کی څوکیداران ولی پسوګران شي اوس ته نو نړی لکا عجیب معبودان دی وای خپل څوکرازی سشي تیوري غل ټکار نشي ور کوله او دا معبودان دي تعالی کار سب تر صحیح لکا لا استطيعوا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى اي موحدين اي داعيانو كتاسرا بليدي لرسمتا تاسرا بليدي لرسمتا لا يتبعوكم دي استاوستابي داري نك عزت او اناد راغستي دي تو تا بيان كينو غنماني سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون برابر د پتا سبانه ک دعوت ورکو دی لرا او کنه تاسو چپا دی کی گئی یو مانا یادا مشرکان ته خطاب دی تاسو بوتان او توازن کوي قبرون توازن کوي وین تدعو من الهدى ک تاسو بری دی لره ہدایت تا ان خپل حاجت سر ته رسول تا لا یتبعوکم غید الحاجت سر ته نشی رسولی تخوای جزو تخپل حاجت پلان نکوما او زما حاجتونه سر تر سهي الله تعالی وینا کا आवाज کوي او کنه کوي خو هیڅ تاسو आवाज نه اوري هغه چاته आवाज کوي چې هغه ارس اوري دا مانام دجی دا توجیه ونده و ان تدوم ال الهدى کچری تاسو را بلې اے مشرکان خپل معبودان ال الهدى هدایت تمان خپل غ ضرورت پوره کول د کنه لا یتبعو استا استا بيداری نه کوي ضرورت در سر ته نشي رسولې سواء علیکم ادعوتم ام انتم صامتون نفی د شرک دعا ان الذين یقینا کسا تدون من دون الله شتا سر عبادت کوي د الله تعالی نه علاوه عباد امثالکم استاسو غره بندگان دیا وی بوتانو ته आवाजونه کول الله او استادونه بندگان دي کبوتی جو کړو هغه به د نیک سړی په شکل جو کړو وی دا روح دي ترازی الله وی دا استادونه بندگان دي فدوم आवाज وکي دي تفرس تجيب لكم دې دي استادو قبولتي او کی ان کنتم صادقین کدا سرشتي نه اي د بود پاره په نشته د لاسونه نشته سترګې نشته وګونه نشته او چې کوم مړ دی کاولیه کرام دی کاب مړ دی ټیک دا داسې خپې نشته چې تل پیوګې نو خپېشته خو تل پیل شي کولای لاسونه نشته خو نسل نشي کولای سترګې نشته خو ریدل نشي کولای وګونه نشته خو اوریدل نشي کولای نو یې خپې د مړ پرتی دی تی ولا خوا دې خوا کای لاسونه تا خوا دې خوا کای سترګې وګونه غو ته برابر آئے نو دا ارث نشته دی لیکن آی کار پر خو دے دے آی کار پر خو دے دے نو چې خپې کار نه کای لاسی کار نه کای وګونه کار نه کای سترګی کار نه کینو معلوم شوا مړی نه را مدد کی گیا نه را رسی او نه اوری او نه تاینی نستا حاجا ست رسول جی علام ارجل یمشور بیا آیا د دې خپې دې چې دې تل کې پای باندې عملم ایدی اب ته سن بیا یاد دې لاسونه دې چې ول کې پای باندې عملم اعیون یاد دې سترګې دې وسرونه بیا چې دې تل کې پای باندې عملم اذان یسمونه بیا آیا دې وګونه دې چې ور دې تل کې پای باندې قول ادعو شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون تچه بیان کہیں تا تاوی ٹکارا بدر کی گوارے مکہو گوارے زمانگ اولیاء با ٹکارا در کیا ویخویفونک باللدین من دونی کنا ٹکارا بدر کیا ورطاو آیا قل برملا وطاو ادعو شراکاکم را مدد کی خبر شریکتیان سم کی دونی یا زما خلاف چلو کئی زما دمر بدو بسو کئی فلا تنظرون ما تا حس دم مکوئی ما تا حس دم را تمرا کوئی حس دم را تم کوئی مولت را تمرا کوئی لا سم ازاد توریم سو تیری ان ولی اللہ یقینا مدد کون کے زما اللہ تعالی دے الذي اغنزل کتاب صدا کتاب الگ الگ ڈالے گلے دے او تول الصالحین او دغ اللہ تعالی دوستی کی دا چا سر چ نیکانی او دغ اللہ تعالی ذمواری اخنی او کارون سر تسید سر تر سید موحدین او دغ اللہ تعالی ذمواری اخنی او کارون سر تر سید د موحدین او والذین تدعون من دونه اګه ساج تاسو را مدد کوئی د اللہ تعالی نه علاوہ لا یستطيعون نصرکم اغه طاقت نه لري تاسو د امداد ولار په زمين زورون او د خپل ځانونو امداد کولای شي وان تدوهم خطاب چاته دي موحدين او تا امه کې مو لگاو خو دي مشرکان او ته خطاب کړي رجبان داسه و لگاوا وان تدوهم کتا سر مدد کوي اي مشرکان او خپل معبودان ال الهدى هدايت ته خپل حاجت سر تر رسول او تا لا يسمعون او ناوري ناوري وتراهم ينظرون اليك تقول قبر تورغله استاقيدا تعتقد بهم النظر والعلم اليك دا سر تنو دري خپوت اولاړي ني غلاړي لاز دي پنامه کي خودي دي قبر ته اولاړي عقيده دي دادا شديرا تا ګوريو حالانکه وهم لا يسرون غينيني کبوت ته اولاړي ته ما ته ني نه ګوري او را مدد کي نه نه نه الله وي تا ته نشي کته کته قبر ته اولاړي او ني نه غلاړي چې ما ته ګوري او زما د حال نه خبردار دي زما ضرورتونه چې در پورا کوي الله يو ترام دا استا عقيده دا ينظرون اليك چې دي تا ته ګوري حالانکه وهم لا يسرون دي چې در ویني نو رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل فرمایل علی لا اراکم بعد هذا زمانہ احکام د حجیات کې احکام یاد کړي شاید چې آئنده کال تاسو نه وینم اما ذرینک بعض الذين اعدهم او توفینک التمن ذویل معلوم الاش ولا لذل او خیو تا تا دی طرح چه بکم مونگو آده کدی بانی عذاب راولو ستا پا جن کراولو یا تا وفات کو پا دی عذاب راولو معلوم شد چه دا وفات نرستو دیز ای حالاتو نتن خبری گیا تا لی دل تا نشکاولیا و این تدوهم الالودا کتاسو را بلی دی در ادایت تا ناوری دی او تا عقیده ساتی پا دیخبرو معبودانو چه دی تا تا گوری اوم لایو سر مانا دی آدش والا بایا کنا مانا دی آدش والا دی رخ کل ایمان آدام اوز بایدی زیدن رستو تو گورا مبلغ تا آداب دی مبلغ لسو پکار دی مبلغ لسو پکار دی دعوت والا لسو پکار دی خوذ العفو عادت و گرد و مافی کول عادت و گرد و مافی کول عفو عادت و گرد و بیان دا عفوی و امر بالعرفی اغدا حکم کوا دا نیکائیں او دارنگی دامان ام دا خوزی لعفو یو مانا خبر تک لگا نا ابن عربی مانا دا خوزی لعفو من اخلاق الناس الآیت جامعات لمکارم الاخلاق اتقان ہوئی دویم مانا خوزی لعفو عامل اسیگا سمی ہوئی عامل اسیگا پروان اولو دا شرک او دا بیدت بانی عامل اسیگا پروانه ولود شرک او د بدعت بانی بیان کوا چې شرک ختميږي بیان کوا چې بدعت ختميږي خذل عفو عامل سیگا پروانه ولود شرک او د بدعت بانی وافو عنا ګنون روانه ول کنه زما ترجمه عامل ش العفو په آسان کار بانی چې غدینی الہی دې تسهیل مارا گئی عامل ش په آسان کار بانی واقعی دین آسان دے شرکیات او بدعات او رسم رواج اگران دی ہر سب ازان تگران کی عامل شپ آسان کار بانی انی و آسان کار شغط دین دے او شرکیات او بدعات مکواگ ور اگران دیو خراب بشی شل قرآن رحمت اللہ علیہ دے پنج پیر کیسٹ کے ہوئی پیر اروان بو ممن دوستاز شرک بیم پو اخرا کې کې نوولې وسر مې راکړ کړو کوم کوم کول اصلو ور سامان بو الکه چرته دي دې سمې تر عالم بر رسم ریواجونو زيت او رسول رسم ریواجونو زيت او رسول اوسم پدغه نوما عثمان زو او عمر زو دغه طرفونو باندې پلار بینا جوړي خزه بینا جوړي مور بینا جوړي دې واپسې ګرځي سخای پسې ګرځي چې دا پیدا کوم چې واخلمه مولیان بیا موږ لا تندای لنګ غوال علي چې موږ کټاله وچتو چې زمون جامه ګرمشي پیر سی وته موي پین پیرانو ال خبره ما نه خدای یو خبره غوړونه ما نه چې د مړي خیرات نه بده ور دی تودی تودیری جی تودیری جی او دا بلاست خې ورځي په دې تمر چا پلاټینګ شي یا چې ګره په دې باندې هغه ال کټخ دي چې بخې ریجی اوخري دغه اوخري لګا دا غم نه خادي جوړه کړی د بلا زامن نو بازار رسم او ریواج سره ټول مال او دولت خدای لکه اوس وګوره په دې وادونو کې په کوچدنو کې دومره ګرانه جوړه شوی دا کار چې سوایم ولی دینی الہی تلاس اچول نشته کنه که دینی الہی تلاس واچو اسانه خبره نه خوز الافوا عامل شپ آسان کار باندې چې غ دینی الہی دی خوز الافوا وامر بالعرف حکم کوا د توحید او د نیکای مخ واړو د جاهلانو نه مشرکانو نه خلاف ته کوي بس فلکار بکای تخبل کار جاری ساته و ایم ما زغن کمن شیطان نزغن او کورسی کی تاتر شیطان نہ سوسوسا چته ته بیان کای دستا خلاف کای م بیان وا فاستعذ بالله پناه حاصل کپ الله تعالی سرا فائدہ شیطان دې ما د کار نه پاد کای و باردار او نتن وری کی کانی ورتگو رچ باردار او نسکنی اعوذ باللہ و آیا و کار جاری ساتا انو سبیون بیشک دغ اللہ تعالی اوری دی چستا پا خلاف کے سوئی علیم اللہ تعالی پوہ دے دی پنیتون دی پیرا دوبانی او ستا بیانم اوری ستا دزل پا اخلاف بنیم اللہ تعالی خبردار دے انو سبیون علیم ان الذين اتقوا يقينا كسان چې متقیان دي پرهیزګار دي کله چې ورسیږي د وسوسه شیطان وسوسه د شیطان تذکرون یکدم دی چې دناغا الله تعالی یاد کی اذا مسهم طائف من الشیطان کله چې دی تورسی وسوسه د شیطان چیرته وته مسری بیان دي د خلاف کوي نو تذکروا دی چې دناغا دید اللہ تعالی یادو کی اللہ تعالی یاد کی تذکرو لأن وسوسة الشيطان دون إلهام الرحمن یا تذکر دفعه یاد کی دی دفع کول دد اعوذ بالله اعوذ بالله وای بی اعوذ بالله اعوذ بالله وای فاذا مبصرون نا غان دی او خيار وی نا غان دی پوی دن کی وچ دا وسوسه دا و اخوانهم یمدونهم فی الغی اورونه د شیطانانو شیطانانو نو سوتی کافران دی کنا او پساق پجار دی کنا علم تر الناس الشیاطین الکافرین تعزهم رونه د شیطان رونه د چا د کافرانو چې شیطانان دی یمدونهم فی الغی دا کاږي دی لره پسر کا شای کی دا شیطانان انس جننی چی دی دی انسی شیطانان لره چې کافران دی پسر کا شای کی را کاږي ثم لا یخزرون بیا دې ستړی کیږي نو هغه ولا چمبا ور کوي اول تیزی ور کوي ردی ستړی کیږي رستا په خلاف کیو او ثم لا یخزرون بیا دا وره اغا شیطانان چې دن اغی کمی نکیو اغی کمی نکی ندی پا گمراہ کولو درے ما ثم لا یخسرون اغی ولی تیزی ورکی راکا گی دیل رپسر کشائی کی لا یخسرون دی کمی نکی دا حق پا خلاف کی دیم خط چی دن جلتی گیاوی ٹھولی مانا گاری سیدی سومی اکڑا دی درے ثم لا یخسرون و ایخوانم یمدنم فی الغیم دارنګ دا معنا هم دا وا اخوان الشیاطین وهم الفجار اخوان الشیاطین وهم الفجار من ظلال الانس والذمیر يعود على الشیاطین وا اخوانهم او رونه د شیطانانو چې فساق او فجار دي یمدونهم راکاګی د شیطانانو دی لر سر کا شیطا تمانا گانیم کولشی سب ملا افسرون و ایدہ لم تا دیم بے آیاتن او کل چراو نڑی تدید سا آیات قالو دیوی لولج تبیتا ولی دی غورا نکو ولی دان نجوڑ نکو سمو جزر آو نڑی سری جوڑا نکلوی لولج تبیتا قلو تو آیا انما اتبیو ما یوحا الی لولج تبیتا لولا اختلقتا و جمعتا پیشت کر بدی باری او زدا افتعال الله من عند نفسك اخترعتها چې وہی ورست شو کنه دی به څنګه چللې تا خو س آیات راو نو سر جوړ دینه کو بیګاری سنې جوړی دی زور دې سنې جوړی قول ورتا انما اتبعو مړو دا موای کنه زخه تابع ما هزار روانه روان یما دا سپس چې ما ته وای کولې کی تر په در زمانه هاذا بصائر من ربكم دا دي دلائل تر په در استاسونه دا موای چې زار نه جوړوم او هدایت ته او رحمت ته لقوم منون دا قوم د پاره چې ایمان لري و اذا قرئ القران کله چې قران کریم ویل کیږي فاستبعوا لو نو وقوا تکید دلپو ګور باندې و اوري وان سی تو چپ شي لعلکم ترحمون دې پاره چې پتا سو رحم وکړي شي دا غواړي چې په ما باندې رحم وشي او د الله کتاب توقع دا چپوت اوسیگا چه رحم در بانیوشی وزکر ربک فی نفسکا یاد اوخ پر رب دی پزلکیا رامدت چو توایا آجزائی سرا و پیار سرا و دون الجاری او نپتیس سرا من القول دوینانا و دون الجاری من القول بالغدوی والآسال المراد دوام الذکر او فی نفسکا مراد او رخ کی اللہ تعالی یاد ساتا بالغدو والآصال سبا وما زگر او مکی کا دغفلت کون کو نام یقینن آکسان ان اللذین یقینن آکسان مرات ملائک تی استاد رب سخدی لا استقبرون آن عبادتی ایزان غرط نگرنی دے عبادت دا اللہ تعالی نا ویسبحونو او پاکی بیانی دا اللہ تعالی ولو یجدون خادی اللہ تعالی تسجدی کئی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانستو لعلکم ترحمون رونو ائمه کرام اغه د دین تشریحات کړې دي اغه تشریحات باندې وا رواني الوب کامیابی وي سورۃ فاتحہ کی اهدنا الصراط المستقیم اللہ مون پنے غلار با نکلک نہ را خوبیا اور پسی صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم چه صراط مستقیم با نکلک لرا کتاب اللہ خودی سر اللہ والا خلقم پکار دی رجال اللہ رجال اللہ اللہ والا خلق او ما تاسد دا علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی علی دا تفسیر ما سر دی الاکلیل پائی کی رکلی دی صفت رب پنمانی فیل اشارتو الال اقتدائی بالسلف الصالح فی الاشارۃ الی الاقتداء بالسلف الصالح صراط الذین انعمت علیہم نہ معلومی گی شبید سلف صالحین داغی تقلید بکائے داغی اتباع بکائے داغی تابعداری بکائے صحیح پس روانے گی اور استم شیخ سے ہم لکھے لی دی ام لہم شرکا و شرعو لہم من الدین بانی چھ امامان شارعین دی شارعین ندی چھوئی دزان شریعت مقرر کرے دی بیا دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی داغد اصولنا چھ منگ پاہی بانی روانیو خوگر چھ ما دارے متقلیدی امام قول او باشد مدلل بر دوام آیت باشد دلیلش یا خبر یا بری ہر دو قیاسس اے پسر نیست قولش بے دلیل اے علیل لیکن نیستو ہر کسیرا علم دلیل نیست ہر کسرا ولی علم دلیل نیست ہر کسرا ولی علم دلیل ہر سوک پاغی بانی نور رسی نو اجتہادی مسائلو کی با چی نصوص پکی نئی مجتہد اجتہاد کری غیر مجتہد بد آغا پسی روانی گی یا نصوص وی مختلفی او پائی کی او امام تدبیق کری نو دا کم امام چی تقلید کئی نو داغ پسی بروانے گی اجتہاد بمانی نو کم اجتہدی خو بیا پخپل با اجتہاد کیا کرنی نو خپل امام با دیو خائی کنین ور نگڑ ور با یو سکی یو باخلی بلکہ یو بل ساخلی بلکہ یو بل ساخلی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اصل دادے چاگا قرآن کریم پخپل زیبانک دی او که احادیث راشی داسی چه ظاہر کی دی سر تعارضی نو داسی معنی کئی چه اغا دا آیات سر ٹکراو او نخوری او اولگی لکه ما تاسو تبیلیو آیاتو نا دال دی پدی بانی چه مڑی ناوری انکا لا تسمع الموتا فا انکا لا تسمع الموتا وما انت بمسمع من فی القبور لا يسمع دعاکم انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم اليه يرجعون التقى ابي بدر حديث راغل لي نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر شو مشرکاری وی پیتو غور دوری خبری کولی وسرا عمر سے بتوی تاغه چا سره خبری کای چې دای یوسی نشته بینم الان لا يسمعون دی اوری یا لکا د خپو د کشار حدیث پاک کې راځي چې کله مړی دفن کړی شي د لاسمو قرع عن عالهم ظاهر د حدیث دا چې د خپو کشار وري یا لکه سلام چې مړی تکیږي ما تاسو دا هی تدبیق کړو چې سلام په معنا دعا سره دي او دو خبره رښتې او کوم چې قلیب بدر دی نو هغه معجزه وا او معجزه خرق عادتي دی وجه نه دغه حدیث په معجزاتو کې راوړل کیږي او کم چې د خپو د کشار خبره ده نو دا کنایه ده د سوال او جواب شروع کېدو نه. چې د سره سوال او جواب شروع شي او لا يسمعون دي لا يسمعوا دي کبر د غدای د قبر خواږه سوګ ناس کی او خلق روان شي دا غي د خپو کشار به اوري چې د سره حساب کتاب شروع شي. نو آیاتونه په خپل ځای کې خود نو او داسي ماناګانی د حدیثو چې اغا د آیاتونو سره دغه تعارض را نشي. اوزلت و اذا قرئ القران راغله دي چې قرآنی کریم ویل کیږي نو وقبه کې دی چپ پې چې رحم در باندې وشي. دا د مزد به حرم دا او دا په مسلم خبره ده. لباب النقول د تفسیر ابن عباس سره 123 صفحه. قلت ظاهر ذلك ان الايه مدنيه دارنګ مظهری دریم جل 121 صفحه. ترته ځکه ما چې د مس خبره او دا د مس مبارک دی او کنه دی د دې مس مبارک هم دا کې دی شي لکه امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ قول دے اجمع الناس على ان هذه الايه نزلت في الصلاه. تو علماء اجماع دا چې دا د مس مبارک راغله مظهری دریم جل 121 صفحه. قرطبی وم جل 309 صفحه. قال النقاش اجمع اهل التفسير ان هذا الاستماع في الصلاه المكتوبه وغير المكتوبه. اجمع اهل التفسير ان هذا الاستماع خدا وقت کی خودل دا فرض مسکیومی او غیر دا فرض نہ لکہ تراویش ولے اس کیگی اختر مز دے واجب دے وقت کی خود لکھی امام ابو حنیفہ صاحب زمان مسلک دا دے کہ جہری مز دے لکا ماقام ماسوطن جمعہ سار نو ہم دے امام پسی با قراءت نکو لکی گی ند پاتحی او ند سورت او کسیری مز دے لکا ماسپخین مازویر ام دا کسی مسئلہ دا زکدل تفستمعو لہو دا جہری سرو لگاوا انسی تو سیری سرو لگاوا. شعبی سیب و شعبی سیب ادرکتو سبعین بدرین وی ما تا اویاتن بدرین معلوم دی کلهم یمنعون المقتدی عن القراءة خلف الامام. هر یو چی دنو دا مقتدی منکو دا قراءة خلف الامام نا. روح المانی نهم جلد 202 صفحہ والا اللہ گوری. جمہور الصحابت علی انہو پی استماع المؤتم میں صحابو اکثر پدی دی چدا پا بارد وقی خدود مقتدی کی دی وقیل فی استماع الخطبہ او چاوی لی چدا دا خطبی فاوریدو کی دی وقیل فیهما ویلی شوی دی چدا دا خطبی او دا مقتدی دوارو پا بارکی دی اوریدو پا بارکی وهو الاصح. امام مدارک وی دا اصح قول دی. اس آیت کریمہ کی دار آلن اغا احادیث چاگینم دا معلومی گی شبائی چپ پا پاتی کی گی او دا یو تفسیر دی تفسیر سعدی علی حدیث عالم دی 356 صفحہ کی اغلی کدی دی ما سرشتے ومن اوکدی ما یؤمر بهی مستمع القرآن ومن اوکدی ما یؤمر بهی دیر مضبوط آغا چی اوریدن که دو قرآن تا پی حکم کولی کیگی نا اغداد ان یستمع لہو چه دے قرآن توقی دی وینسطا فی الصلاة الجہریہ فجہری منزنو کی اذا قرأ امامہو کلچ امام قراءت کی فإنو مامور بالانصاتی دتا حکم دے چھتا بچپ پاتی کی گی فاستمعو لہو وانسطو حتی ان اکثر العلماء یقولون تو جمهور عالمانو قول دی ان اشتغالو بالانصات چه دی چپی نو اولا من قراءت الفاتحه وغيرها دا دفاتحه دلستلو او دفاتحه د علاوه د سورۃ استرونا لستونا دا دل پکار دی چه دی وته چپی دا غرنگی حدیث پا گنو سندونو دی صحیح سندونو اشتے دی خودی آگی کی چل کئی من کان لو امام فقراءت الامام لہو قراءت او پا دیبانی مستقل اور رسالہ دا عرف شہر ہے واللہ اگر سر پیدا ہو بیا غی چاپ کری دا ای بچو او ما سر رشتے دے اللہ پیدا کی ازالت الاوہام اگر دی حدیث طرق بیاٹو ذکر کری دی او دارنگی نور محدثین ذکر کری دی چاچی امامی نو دا امام قراءت عدد قراءت تے قراءت خبر دا نور سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی ابوائی قراءت دا فاتحیم دے قراءت دا سورتم دے مجھے کلا دو رہ حدیث کیوں تمہیں عمل کرے ہو مولانا شیرولی سے قاضی دے افغانستان کے اس ما تاویسا کسان داغل لی پی خور گنج دا پی اغیوی چرے دی حدیث مانا دا دا چرے چا امامی د امام قرات د امام قرات دې د خپل قرات کوي چا چې امامي نه د امام قرات د امام قرات دې د خپل قرات کوي هغه ما ته وي ما ورته یې مېدا ما نه غلطه ده یو داوا اورا چې دی وې دي حدیث باندې کلام دی چې کله ته سندون راوس پړې دې شول نو حدیث کو ثابت چنو اس پا معنی کی تحریف کئی معنی کی چل کئی دویم میدان چی دین دا معلومی کی چی دے سوئی من کان لو امام دا چاچی امامی نو دے دے قراءت کئی دا سب دے پٹ رہو باسی نو دا تقدیر دے تقدیر خلاف الاصل دے علاوہ لادا چی زب ہوا مچر چا امامی نو دے دے قراءت نہ کئی زکه چې د امام قرات د قرات دی کده وی چې دلیل زو تاسو سره دلیل ته چې وای قرات دی کوي تاسو سره دلیل چې تاسو کوم جواب دی هغه زما جواب دی درې سالورم ادا چې یو محدث په ما ته وخای چې د دین استدلال کړی چې مقتدی به د امام په څیر قرات کوي بلدا چې دا خود راوی د منشانه خلاف دی یو سړی قرات کو نو راوی و توي جابر سه ما خود روي ستام نه دا ورې دي تولې کای دا خود منشاد راوی نه غمانه خلاف ده بلدا چې دا قاعده ده نحوی وقد يتضمن المبتدا ما نشرت فيصح دخول الفاعل في الخبر کلا کلا مبتدا کی معنا ده شرطی نو خبر کے پا داخلی گی نو من کان لو امام متضمن مانا شرط لرشو وذالک الاسم موصول بے پیرن او ظرفین کافی کی دیویر دی نو فقرات الامام لو قرات دکا والا خبر دی مطلب ادا دی چی چا امام اگر دی قرات نکی دی امام قرات دی قرات دی عام مطلب دی سادہ مطلب دی آسانہ بے اگر تدا ہوائی چیز زمیر راجی کو مچا تا امام تا چی دے امام قرات دے امام قرات تے تاسی من تا راجی کوئی اغمق کے دے نحو قاعده ده کنه چې ارجاء ذمیر قریب ته اولای نه چې بعید ته. نو من کان له امام فقرات الامام له د امام د پر قرات ته هغه داسي وي کنه. نو زواما کلام یو د مبتدا او خبر د شرط او جزا ده استاد کی انتشار په زمایرو کې دی. یو د کی ذمیر من تراجی کوي من هغه سو کان له چې ویری د امام د پر امام او بل د کی امام تراجی کوي استاد کی انتشار په زمایرو کې دی او زما په توجی کی انتشار په زمایرو کې نشته من تا ضمیر راجی دی چاچه امامو امام قرآت دا قرآت تے دا امام قرآت تے دا مقتدی دارنگی کل صلاة لم یقرأ فیا بی ام القرآن حاشد نصر بجانو گورا بے یقی روایت تے کل صلاة لم یقرأ فیا بی ام القرآن فی خداج ار اغموز چاگی کی فاتحہ و در استرشی اغنیم گڑے دے الا خلف امام بازو کی الا ایکون وراء الامام مختلف روایت تی امام در استو چی بیا نمگڑے ندے بیا نمگڑے ندے بیا دے امام اغد در قراءت دے او پدیبہ نے آثار در صحابو در شیدی خود مسلم شریف یو حدیث د تواما جلد اول 174 صفحه مسلم بخاری مسلم نو مسلم شته کنا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ وی رسول اسلام مونږ ته بیان وکړ فبجن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا مونږ ته د موس بیان وکړ واذا صليتم فاقيموا صفوفكم کله چې مستودریږي نو صفونه برابر کړئ او ته جام نږدې شي ګندور لري مودريږي ها دا چنګي دلو دا ډېر دور کولاوي دل چې د مستور هيئت خراب کی دانش ترې دا بدعت دي او سیمن سیم حواله مې اندر کړو وا ریا صالحین صفه د الله وړي وا شرح حداي خو نږدې و درې دل دي د خپل قد مطابق کولاوشا او ست نږدې و درېګا ثم لي امكم احدكم فاذا كبر فكبروا کله چې الله اکبر تاسو الله اکبر وایي وإذا قرأ فانصتوا کله چې هغه قرات شروع کی تاسو چپ شئ او اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين چې غير المغضوب عليهم ولا الضالين وای تاسو امين وای نو اذا قال کله چې غير المغضوب عليهم ولا الضالين وای غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتحه نه ده او اذا قال مفرد صيغه ده نو دا به څوک وای دا امام کار دی تاسو بو سر امین ہوئے دارنگی اور روایت کی انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبر واذا قرأ فانصتوا نسائی شریف کی دا روایت ہے ان کو دراغست دے دارنگی نبی علیہ السلام پس قرآت کی دو سورت قرآت خوی مالی انازع القرآن سچل لے مالا را شمانا دا قرآن کریم دا قرآت اغست رکی گی انازعو اغه حدیث تو ګورا الکبریا و ردائی والعظمت ازاری الله تعالی وی تکبر لازم صادر دی عظمت زمالنګ دی سوک چې مان تکبر راکاږي زبې جانم ته داخلو مطلب تکبر زما حق دی دلته مو لگا وګر ماری اوناز او القران مطلب دار چې قرات زما حق دی مان قرات ولې راکاږي مان قرات ولې راکاږي بس بیا خلق منا شول دارنگی رونو بخاری شریف کی دا حدیث برازی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تولان روکو تا درامن ڈکڑا او پو آغا دین پر روکو شو دا سی سب کے ذان برابر کو مسئلہ دادا چخه په اطمینان سره ورور سره منډي باندې وای کرکات د رزي لړ دي شي او چخه په ولاړ الله اکبر وای لاس خیر نه متنه خو الله اکبر دی وی او بیا رکو تر اخته شي چې د امام لا نه غوا او تاسو سره نه شي سرکات دی بیا مو نبی عليه الصلاه والسلام وای صلی الله علیه وسلم مصپسی وی تاسو کې دا چا دا ذکر وکاو او لکه صدر ویزادک الله حرسن الله دې حرس سیوا کا خلا تعد بیا داسې مکوا یا لا تعد اعاده مکوا الله دې حرس سیوا کا نو پروګو کی امام رلان دې کنو فاتحه کو نو ویلې ورته ویلې پاسه فاتحه نه ویلې اموزو کا دارنګ تقریبا دیار لس روایت په دی باندې دي چې چا امام پر رکوع کې رالاند کو نو د دغه رکعات بیا مونږ من ادرک الامام فی الرکوع فقد ادرک تلک الرکعه ورکنټ کې اجلار روایت کم قبضه کې دي من ادرک الامام فی الرکوع فقد ادرک تلک الرکعه چا چې امام پر رکوع کې لاند کو نو د دغه رکعات لاند کو نو چې رکوع کې لاند کو نو د قرات نه لیکره پاتې هره دی نو معلومه دا شوالا چه دا رکن لازم پا مقتدی بانه نده دا دا امام وظیفه دا او بکره سیو روایت مشو دا دو روایت و سرهم شوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه او بکر صدیق سے موز ورکاو نبی اسلام را لے او ایو تا موز پری خودو آغا دا نشورو کرد کم دا نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم او بکر صدیق سے پری خودو سرنا میں بیشورو کرد وقت دام دری ندی ری دارنگی پا دیبانی بشمیر احادیث دی مبارکہ و آثار دا صحابو خودم رڈیر دی نصر مرجان دا دیو گو رئی سعد رضی اللہ تعالی عنہ وئی وددتو ان اللذی یقرأ خلف الامام فی فی جمرت ہوتا امام محمد چھ امام بسی قرآت کیوئی دیکھو لکی والا کانے چون واری لکا عمر سے وئی لیتے فی فم اللذی یقرأ خلف الامام حجارا ارمان چی هغه سړی چې امام پسې قرات کې چې په دغه کې کانه وي شابر شرم رحمت الله علیه وي ما استاد نه تاسو کو چې قرات خلک پر امام بارک خوم تکدی چې کوم استلال کوي نزا هم شابي سي په قائل دي انور روایت استلال کوي روایت خوشته کړه حضور سخت دی وی وي وی دي ته تسلب وی دي ته تعصب نه وي تسلب په خپل مذهب باندې کړه کېدل دا روا دي خو تعصب دا نه روا دي په حاشیه باندې دا باندې لیکري دي کستا سو پی کری دغرنگی دا صحابو پا دی بانی آثار داغی دیر زیاد موجود دی پا دی بانی عطا ابن اثار سے اگوی ما دا زید ابن ثابت نتا پوسو کو قرآت خل پر امام پا بارکی وی لا قرآت بال امام فی شئئن نشت لیو سارا فی شئئن دارنگی موتا امام مالک وکان ابن عمر لا یقرأ خلف الامامی موتا امام مالک کی دی دارنگی عبداللہ ابن عمر سے رفع الیدین کی اغپا سے روانی دی کہ اغپا سے روانی گی کانا اذا سئل هل یقرأ احد خلف الامام امام پسی برستو قرآت خلقی اذا صلح احدکم کل اذا صلح احدکم خلف الامام فحزبو قرآت الامام و اذا صلح وحدون فلیقرآ فلیقرآ جزان لمسکی نبیادی رسطل کئی او اغا حدیث چی اقرأ بها فی نفسک ابو حرر سبتا نبی اسلام بیدو نپزلکی خو لسطل نئی رسطل خو پخلا بانی اغین مراد حضور دی چه امام قرات کې نو ته حاضر اوسی غدي ایتونو کې سوچ کوا فکر کوا دا بالغ کی جما نه حدیث دی کنه اقرا بیا فی نفسک نو پزله کې ولستل کې رسول الله بجو باری کی دا یې مراد حضوری قلبی دی حضوری قلبی دی او لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب چه دی نو ابو داؤد ترمذی ابو غوری رابشیر تا لمن یصلی وحده داغه د آچا خبره د ځان لمس کوي چې ځان لمس کوي او فاتحه نو وین واجب ته پاتې شول پتر د واجب سر اعاده واجبې نو مونږ دې مګړلې اغه کې بداسې مانو کې چې دی آیت سره تعارض رانش دی آیت سره رانشي تعارض رانش او لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه دغه بفاتحه الكتاب نه بفاتحه الكتاب نه اقرا بسم ربك مطلب دا چې قرات کوو نوم درب وسره یوځای کا لا صلات لمن لم يقرا لفاتحة الكتاب تاخد احناف دلیل نی چه فاتحة ویل پا مسکی نفس قرآت فرض دے عام یادو ما او فاتحة پا کی واجب دے زمد صورت اسر واجب دے واجبات چکم ذکر کوئی نو چه دے فاتحی سر صورت نیو دے کی دے دموز نمگڑ دے لکہ دان لمس سڑے کئی او فاتحة ویلہ نو نفس قرآتو شر منزو شو خو واجب تے نفات شو اس دے دساو بکئی منزی نمگڑ دے دا حدیث دا مانا دا لکہ اقرأ باسم ربکا نم درب الولا نم درب سر قرآت شروع کا بہرحال مسئلہ زمون مبرحانہ دا او بیا مون په مشکات شریف کی مکمل دی مسائل و باس اگد باس دی رضیات اگر بیا مون التکو تحقیق دا گا دی مسئلہ دا دا چه بئی دا امام پسی نه دا فاتحی لسترشت دی نه دا قراعت دا صورت لسترشت دی دا مدب حنفی دی او قرآن و سنت دا چیزن اگر ثابت دی ہاں کیا سڑے اگر الولی دا اللہ خپل او ما تا غدا غکاری خدا دې نه وای چې را دلایل نشته دی یا لکه دا به مذهب روان دي دا مذهب والے به دلیل روان دي دا به ظلمي دا به زیاتی نو د ظلم او زیاتی ملګرتیا به چې دین اغه نه کوي صورت ختم شو اعراف میزات د صورت امتیازات د صورت حدیث کې عنقود بیا وګوره ډیر اوږد باسي کړی دی ډیر اوږد باسي کړی دی دا صورت ممتاز دی په دې درو داو باندې دا دری داوی چدل تسنگا ذکر شوی دی دا سی بل صورت کی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دی پا واقعی دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس بانی پا یو عجیب انداز سارا دارنگی دا صورت ممتاز دی پا انعام دا لباس بانی جامع دا دا اللہ تعالی دا طرفنا انعام دی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا اللہ تعالیٰ طرف نے انعام دی دارنگی دا صورت ممتاز دی پا تفسیری واقع دا موسیٰ علیہ السلام بانی دارنگی دا صورت ممتاز دی پا واقعات دا نور انبیاء علیہ السلام بانی دارنگی دا صورت ممتاز دی پا رد دا طول و اقسام و دا شرک پیلی دا رد بانی دارنگی دا پی عادت و پی دعا پی تصرف پی علم لکہ سنگا جو صورت انعام کیو دائیو ربتم دا غی سر دی سورۃ الاعراف کی امدادی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک تاریخ ڈیر دے